وائی کافر بیپر واسطے سامان سنا مکی حملہ کتا سمانی مانی حملہ کول جزم نواری کنا حذرهم لأن الغفلة عن قید العدو لا تجوز بكل حال دین غری ویرون لأن الغفلة عن قید العدو لا تجوز بكل حال وأخذ الصلاة في الصلاة سنة مؤكدة أو واجب وهو الأصح أو واجب وهو الأصح غراب القرآن ابن الحاج مدارک لغچ ہوئی تو پل کتاب کی وہی دو وصلے سر موز کول دے کے سواب زیادتے دے دے وصلے موز کولونا دو وصلے حسر موز کول چورا بیدا راڑے کے دبیس سر قواتے چنیز سر کئی تو پک دا سواتے چنیز سر کئی خدا دے خل کولونا دا چی جہادی تا پومن با دختاری جی او تو پک بغاڑے کے واسن اتما چلے نغاڑے کے بولے ہوئی مجاہد روئی کہ جہادی مقام اور جہادی کار کئی مداغ پارا خونا دادا کہ داس لہے سر مل کولا او یا درجے زیاد تھے نسبت بے داس لہے نمون کول بلکہ داؤں زنی عالمان کہ وہ سو درجے زیاد تھے نسبت دے وسلے کولو وسلے سر مل کا جانا درتا کہ چل درجی دیا یا تو پک وسلے سر رمون نہیں درجی اتائی گرانا دا بچہ عزت در معنی ذکر کی تقریباً غراب القرآن والوں لو تغفلون عن اصلحتکم وامتعتکم بے فکر کے اگر ساسو ساسو دو وصلونا اہو جزمن ادا والی مسلمانی دو وصلین بے فکر کر وصلیتن اکول اکلا اول کابلیان بیمانا پجے ملک مخشو دخل کو نئے توفا کے تولے کی بیاو پسیشو مطوری کی نتولے کی او دو خو خرسولی او پجے پویانا اگو تو لیلے جے پارا چھتا مسلمان دلا سوئی اگر چھنا واقع سی اور جائے چھتا ہم توپک پا جنگوی کھتا مسلمانان ناغستی ہو اگر چھتا اور لگوڑے پاہے دارو واکل اور طولب اور شغل سوچے مسلمان سخلی لو تاہو فلونا ناسیحتکم مام چاہتکم ویتازو نویدہ کو حکومت منی کری دی بے لیسن ازانا کا میں لیسن ہو کا کانا لیسن ہو کا پکال کے بعد اشپاد اتنا سنگ روپے بھی یا چغتا وصلہ کا مدر کرو سو روپے پیزو بھی نجی پکال کے موقع وار کا کانا اور اللہ سخزان حاضر کا کہ اللہ وصلہ میں اغسطے گا تو پاس میں اغسطے گے اور کہ مقر آجی نظبہ تناول اونا پیسے پر دکھا ورکم ساتھنے کم لو تغفورونان اصلیتکم وامتیاتکم فرمینونا علیکم محرتم واحدہ مچرا وہ تاسو مانی اور اور دل ټول په در باندې عامل دي نظام تیار یو کا او موږ یې دین نو له ستر کې سي دي او دې څخه به مانی او چې دا به کوم را وې دا کوم را وړو دا ول الله ورکه کنه چلے تو خو اپا خپل جوړي علیکم علیکم واحدا اصل هم ګرځو وي دی باندې سره بد کرا دا څه ګرځي دا په کوم ما سره خو چې په دوه پیسې ملا سڑے تا جیسا جت تھے ہم سائے گھر بہت میں تا تا جت سے ماتا وجہ جت نہیں ماتا اس طرح جت ہو جت تھے تو گھر پہ سکار سن تو جے لارے لارے بانے سر سر سپک سے لکھا نمبر گری ہو تو اس کو تو پک نہیں ہاں ہوا چلا رہا جس کے بعد ماش ملا دی وہ بولوں سی بل تو اسی میں روح تھی جمرہ کسان نو کسان ہما دیلی نو اور یہ بانے تیرے دن زمان شاہ گردان ہوں تو پکو سر رہا تو بل زبانے بل زبانے اور روزی آگئی کہ پما پا بندیوا کہ پر کم جے کیوں نہیں ہے کہ نہیں چلے کی نہیں بس نو زلالم دو اسے سلالم میں پہلے بتا سمانی کی ہے براسے نو جس اگر کہ گئی اخان سہا نو جوار و دولے کی نارو بو سنگو سر مونی نارا سر بیو نو کریا اسخات و پاک بول سکھائی سکر کم خان سے سر رہلی نو دا تو پاک ہوا خانم نو دیم بل رو دلے چونی تو قول پہ جے خان کی گزارو کہی دے پہ دمائی لگی کنی لگی اسخات و پاک بے اخ بخلاسی جینا وقت لگی نکفر لو تغفلون عن اصلحتکم مسلمان ویخی ویخ کا سریا ویخ کا وصلے پیدا کا جوڑی کا تیاری کا کتنا قانونی میں نے بھی متصرک مگر دو کنا ار وقت نیز میں گاؤں مکن کی میں سر وصلہ دا خود ضرورت تا پارے اس آتا پا کور کے اس آتا کور کے دے زیر لکو بل جائے کیا دا او پا زیر کا لو تغفلون عن اصلحتکم میں فکر بول کی مسلمان بے سو فیلینونا علیکم محلتن واحدہ معاملہ بہت مانی کی عملہ پہلے دل بائیں روا بوڑی جس کے زمانے چکس میں حرج کہی چاہ سے تکلیم دوباران چاہے نہ جو آپ خود لو حوصلے کے نہ جو ہے حوصلہ ایک دن گناہ نہیں وہ ورا ندا ورا دار سے نہ ایک دا وہ کیسے بھی گناہ گار میں باران دبانی وری گی اسلحہ خرابی گی بے حفاظت سے انتظام ہی سے بارانی ہی سے ایسا خراب میں کو اسلحہ تیرے تو محفوظ دے کے وہ گناہ گار سے نہیں ورا دار سے نہ ایک دا پہلا وقت میں نہیں رہا اتنے احتیاط کہہ رہے احتیاط کا وہ خودی ادھر کم وہ اسلحہ دے خدا کا خون کم ہونا سائے جان سفا دبت کولو ذرائے جان دبت کولو پہ احتیاط ادھرے گا تو پک کے جیز جس جے کے نئے ادھر کی دے وہ کم بوچی میں گرد ہو لو نہ خوچ پکن دے کے دے حدر کم کہ کل دسمن لا پمک کے سو میں چلا سکے تو پک دے پلاس را دی گیا درنیر کے پلاس را دی ان اللہ دل کافرین عذاب مہینا بے شک اللہ تیرکے گا نمن کو اگر اللہ کا قانون سزا ذلیل کون کی دولوں دق پکار دے چیری لیکن اوسرے او خون ہم دادا مطلع کی پورا کتا سمول و دے کے رقم سر تاورا سو و دیو میاد دو اللہ پولار ان پناہ سے پڑھڑ باری سوی تصویر پیدا کا ذکر اللہ اللہ اللہ اللہ نا موز میں جتا پڑی طریقہ آسان کر مزمان زنا بار با برس کار میں کئی موز بار بھوم اللہ آجے جا تو پک پلاس اچھو کرا کیجی کہ ہماری کن دی گرے فتشا وصلہ کے را تسلیم شا مجھے داو کا دیاد کے اللہ قیامان پولایوں وکویدن کپناسنوں والا جنہوں کو پڑھروں لاسے نیو تو پکنا سکے را رضی اللہ عن جمعی صحابہ نبی علیہ السلام کے دا اللہ کے غمبرہ دس وقت بچر ترا سے چمبا بے وصلے کو دوخ کو دوشو دس وقت یعنی مسجد نبوی کے بکورن کو چملا سملا سا نو پورا اسلحا او دا سانتا را تیرکسونا دا با سر پراتو او پو دوخ کو نو لکا سر اگا دولا جو دسی چی پو نمت پو آواز بانیم بیا جسی نیست نو دا سی با پراتو اگا سی برای چی وصلے دینی روخ برای سی او دا فرض ضروری دا دا با کوای نزو تو ایدا دیو جا گری این این آتو پک جا کم نیدیو اگر بتا سر کنی تو غور دولی دوڑی رو کی پاس دولی تو پک چرتا ہو دل کا اذا قدرتن سرا قیاما و قوضا مارا جنو لکم نکے کل بی خطر اسوائی اور دشمن دا مرک نلال مجال سے مقین سرا اس وقت کدا توفکے نکائی اس وقت توفکے نکے اس بموز برا کہے برابر رہے کہنے با کو گر جی دی انو آتو کے تو پک لاس کی نہیں ہوئی اور نبا جنیت پلاس کی نہیں ہوئی اقیم الصلاة ادرو المل یقین المل دے پہ ایمان والا بانی بھی کرے سے پہ خلو خلو وقتنو دے کے دمہ نسے ہوگا رہے پہ خلو خلو وقت بانی رہے کہے پہ صحیح تیرے قبانی رہے کہے لا تہینو ترغیب دے قتال او جنگے گا او جنگے گا او جنگے گا تس پہ مزم جنت لگے او تس پہ وزیفو بانے جنت لگے نہ دا کارو سرکے پہ کامل جنتی سی سسن سائب پہ لکن کولو کے کافرو القام لکن یو کا لکن آگا لکن کئی با جوڑ کرا جی وہ جنسو کرا دان جی اور پاکستانین افسران تا گوری اگر بار نو لپے غور ہے کہ جدا سن درا دے تاسو چرتا ہوئی تاسو چرتا ہوئی با دیو سر جواب نہیں چیز چرتا ہم او دا والی را للا بین الاقوامی حدود خوب بین الاقوامی قانون کی محترم جی نستا حد تا سن درا دان جی سن درا جی دا تا پر دا آگا چانا کول غوائی کی ایمان تا کی تینی مجھے دین اخلاص ان داغانے سے تپوس کے خبے رہا لیکن اللہ تو خبر رہا اللہ اللہ ولا تہینو فی ابتغاء القوم سسن سے پلٹول کو دے خلقو اوبر دو پسے اخلاص نہیں سیدنا کتاسو در دے گئی اتاسو زخمیان کے گئی مدون در دی گئی زخمیان کے گئی لیکن جتاسو در دے گئی بعد حمراء الاسد رضا در بود درین کال بانے بدغا سے سوئے رہا کنا زخمیان دے تک کم کی اتلے نشی حکم او زائی اک خلق دیا ہوا تم اخوان دی لار او اسلی او سخری لارا دا دا تولی تکیر دی دی دا تولی دا دی دی او کتا دا دی دی ناغو ندا دی اخو دسی دی اگر شورویانو با تسا با پکی او دن تی چاو اسلا اگر سی شورا ارنو لن از دی سوکرات لیشو بلری مدی دی او دو خود چی پوشی چی مجاہد دی دا سی اوور دی جی او اخبیر چی کلی چی دی با کلی باسی لکا دا پو پشانتا چی زمین تنگی لگا سو براسی نمرو خویری نمرو بیز بری خود جگر اور کلی دی چا کلی دی چا کلی دی دا چا دا پخپلا کرنا کہ مسلمانان دریاب کے لاہ نہیں اوور کرے دریابی جہاز لاڈ مسرے رہتے ہیں وہ پاکستان پہ جہاز نہیں اوور کرے لارے نہیں اوور کرے ہوائی جہازوں میں لار نہیں اوور کرے زمینی فوجوں میں لار نہیں اوور کرے افغانستان مسلمان تھے وہ بدو سر گم چکا تھے لاری کو ٹول ہو تو سوریا نسرت جنگ پہ ٹول مالی کرے اور وہ سیدھا مالی نہیں کرے تو جی غرم باندھ جہازوں میں جہاز دیتا کہتا کہتا بھائی سر آنتا کہ بھائی اسخاب دستاری ہو گرد ہو رہے کیا تھا بھائی بوجھے ہو گرد ہو رہا خلق ہو رہے منڈی ہو رہے لیدا مولا تعاون رہو رہے طرف دے گھر کا سالہ دے گھروں تا تعاون رہو رہی اس تا سوری معلومی کہ پہ تم رسول بانی بہت پسیلی نوزم کم علا رسانہ دا اپا کم دے دے بمبار کن روان دی پا جتین دینا اللہ دے پہ تل قہر تبا کی اب مسلمانان دیتے اللہ دے تو دنیا خلاص کی برانیت و تکلے دے دے دے ادے خوشحالی جی سڑکوں آرام سے سڑکوں نے خیراتی اباسی وہ منگا سڑکوں نے تالا اباسی کا زل سڑک اباسی آگ گھر کا سڑک اباسی کے پہ جہاں جوڑا کم آگ گھر کا سڑک اباسی پہ جہاں جوڑا کم آگ بڑا بڑا سڑک آرو بچے پہ جہاں جوڑا کم آپ میرا کمی تکی وہ منگل سڑکوں نے اباسی تالا اباسی پہلے واقعی مور میں اڑ جاؤ تالا سڑکوں اباسی منگل سڑکوں اباسی المون کما تالمون وترجون من الله ما لا يرجون اتاس تما كره الله نا داري كده هو تماني سے تد جنت تما داري وہ کی صحیح سے نو جنت برا کی اگر کی صحیح سے جنت تما سے کی مردار سی سے تماني سے نو اگر پدی کی علم دے اساس نہ سو اتا پدی کی سس سے اتا لا مسلمان وكان الله عليم حكيم ادي الله دو پخوارا سے دیر خوبوا دو پول خور تو پرا دے حکمت نو خان نو دمائے تکے کہ اس بس بان جراو دل دی وا سورت کپوس بیا نولو لیتی حکم ذکر کر ترکی بند اور اسپار سکون ذکر کرو سرکاری کی حکم ذکر کری ہم دا حاکم دی ہم دا محکوم دی سیاسی دے دل دا غصر دن خطو تللو دا غلم الگرو دا آخر کی حقوق دا غین ہم عام کلو دا سارو دن دسات طول مخلوق وما ملکت ایمانو کم کی دن نمبر اغسر متعلقات ذکر کلو خلاف سوک کی منافق برنگ خلاف سوک کی سیاسی لیڈر یہودی منری سوک کی بجرن منون کی دا اللہ دا قانون دا ذکر کر نبیا جن سبق اجن کے حقوں بیان شو سے کم تقسیم دی سر یہ سر تعلق ساتھی سے بل سر تعلق ساتھی سبھی بنیاد باندھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ددی دا عملی قول و امر انا انزلنا الیک الکتاب باندھ تشلس بولو نبی علیہ گلے والی گلی یہ دیر ہے کہ دا دنیا کی عملی سی حدیث دی راجی مودین کبیر اور حاکم حدیث نقل کی دو بشیر بن الخصاصیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تھے سکول پکار دیا روتا دا ایمان نہ پس دا جہاد نہ سلو کرا اور دا جہاد دا پارا صدقہ جو رونی دا من صدقی ویلا بشیر بن الخصاصیہ دے دے پر زمان آسنے رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے لا صدقتا ولا جهاد تدخل الجنه فراتمان لگول نسته ده دن ده پار محنت کراو قتال جهاد نسته تدخل الجنه تسو جنت تبا زمان اصان خبر هده ان سلعة الله غالية ده الله ده خرطي سامان گرانده واغ جنت ته لا صدقة ولا جهاد تدخل الجنه اسم ده خبر ده مسلمانان تشبه جفو تشپ دعا جانو تشپ منزنو باندی زن جنت تبو جی لا صدقت ولا جهاد تدخل الجنة موجن کبیر دین جل پندس علیہ السلام مخبان دے حاکم صحہ والحاکم ووافقہ الزہبی بہیونی عدیس سیدے آپ کے سجر ہندہ کرے مدا و بنیاد دیکن لا صدقت ولا جہاد تدخل جنہ وقت انزو احتمان گزارا جہاد کے لئے سوار نکولا انزو احتمان گزارا جہاد کا توار نسولی نخپلا نزدی نرور نبلتو قانی او مدا تخونتی لا صدقت ولا جہاد تدخل جنہ ورکیس نا او جہاد تنیجی او توید وجن تیو تیو اللہ دے مہربان دے ندیت سرواخی فضائل دا اعمال کو منجین کی دمر سواب دے روجین کی دمر سواب دے و حج کی دمر سواب دے لا صدقت ولا جہاد تدخل الجنہ ذکر کے غمبر علیہ الصلاة والسلام تخونہ کی کتاب میں دولے کی سیا کتاب با حاکم پر ملتی و کتاب تخفل حاکم کی نا مطبع حاکم کوتا عالم کی ملت کتاب بمی و دا کم حکم اخیلی دے قسم بیان کو و قتال طرف تخونہ ارکا لا تہینو فی اتغاء القوم ان تکونو تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون استاس زائد ترجون من اللہ ما لا يرجون اتو حکم حاکم دا حکومت او دا قانون کتاب دا دنیا کتاب دا اللہ او کتاب دا اللہ کی دا نور اعمالنا علاوہ دا جہاد او دا انفاق امر دے مزاری تذکرتی دے شکا درولی گو منگا تاتا لکلے فرمان قل بلکل کرا مطلب دسن بالحق دا ما کرتو دا شک سدے کتے تسدے نشتے دے مدد پارا کی تفاصلہ کی حکم کی ومند خلق کی پا قانون کی خودنے کرے گتا تا اللہ اللہ نے کہ قرآن دلان دے تخون ہو کی مغاو کی دانی لیتا حکم بین الناس بمارا آئیتا کہ تصویری مناسبی پا دے فیصلہ ہو کی نا فیصلہ دما ارات اللہ او مشتا بنقصانیان طرفدار رسیل طرفدار حضر اتری کرن کی خائن بدون نقصانی دن کی نقصان کی واقعہ بھی ذکر کرو کن کہ منافق غلا کروا اور جہاد اور دا سامان غلا کروا کرا مسلمان کے جائلے کے دو رسول علیہ السلام تو سے کن وقت من کو بدی تصور نو کی تو مدینہ کی بھی مسلمان عمل کی جہاد نہیں نبی علیہ السلام تو سلام ویلو زما زرو دا اوباری زمین تبل پر بانگ تا اوان چا تا بانگ ہوا او دیا مانگتا تو کم مکی کم فوخاری فیلا بیوتن زدہ سی کورون تا رسپسم اولا سن چما دے پہنگی آئی سی فوہر یقا علیہم بیوتہم چدا وہ کورون پا گو باندے سی زم دیکھ ریا تو پر سکے دے سو مجال لچانو نمید کئی دقا سلے مل کئی نور آمال طول کئی خو نقصانی سو ناقا کول ناکہ رچا سرو کولا دیوونی سر تو تو مچی پاگا لگاو اور ناکہ رچا سرو کولا مجاہد سر داگر کورنے اسلحہ پتہ کھلا داگر وقت چا اسلحہ اگر پتہ کھلا ہو جائے تو دیوونی تو تو مچو لگاو ویدا دو نبی علیہ الصلاة والسلام تا خبر پیش سر ادا خوریر مخلص سایا گیا سر تیینی جا تعلیم جمعہ کی فنزو وقت حاجری منتا پہ سکے تصدیحات کے تحلیلات کے اور دو خیانت باز کی بھی یہودی اور پاہے بانے دارے پہ یا مسلمان مانے طور پہ مت لگئی رسول علیہ السلام برکیم خبر ہے بسرات بلا کہ یہودی کو دے دی دینا دا کار بے کری آدھے مخلص مسلمان دے ہو لی گئی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ کہ ہم بات پتہ نہ وہ خود درگہ کرو ادا پتہ تمہیں کہ جو درگہ کرے گا اور خبر ادا سے جو رکھے گا قرآن خون ہو کہ لا تکل الخائنین خصیما مشا دو نقصانیان ادو گنانگار و طرفدار غدے نقصانی یہودی اگر کی یہودی دے خدا نقصان تکیس کے اور بخنا ہوا دا اللہ را رسول علیہ الصلاة والسلام عمل تو حکم ہی نگے کرے فیصلہ نگے سے پڑا اوڑا نگے سے پکے تھا کہ دائی سے غلطی اسولا تو خبر سر دور ہو چھے گھڑ کے دار آتلا کہ جے بنی داخلہ کر داخلہ در وہ جے دا یہودی ظاہر کرے بنی لے اور جے داؤں اگر مسلمان کہیے یہ تائن ایلہ داؤں سو کہ مخلص مسلمان او من گزار بانے طور تو مت لگائی دی معنی قرآن ذکر کی او بخنا ہوا دا اللہ نا یقین اللہ دے دیر بخون کے دیر میں ربانا غلطی ہوئے تو معاف کی کسی ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم بل فجدال اللہ سے مرا جدال خبر دے اور خبر کرے ان کی بھارت کا طرفا کی نقصان کو پر نہ سنو مجرم پارا مکوا مجرم طرف داری مکوا خبر بازی جان کو کا اندازہ کا کہ اللہ مین نے کی دا چا سرا چیز دی نقصان یا نہیں سمجھیں خوان دے وہی نقصان ہے تو کم موقع سے اللہ سرفی مدے دے نقصان خبر کوئی عظیم دے اوگر اپ ما سرا کے چم کی علاقہ کی مجرم تو غیر مجرم مجرم کی اجرم پاگا لگئی دیوان پتے خلقنا یستغفون من الناس طلب دے پتے دو کئی پہ چلو البان دے خلقنا یستغفون من الناس شرمیی دو دے خلقنا دے شرمیی جنہ غزن غزن پتے کنا خبر پتے سرکت پتے شرمیی دو دے خلقنا شرمیی دے اللہ نا اللہ چہرہ سرا دے چلے چلے جردے کئی جس پہ آگا تو چنی خوشی اللہ دے واللہ سننا قولی نخوخی ویلی نخوخی دے جردے آگا سو کلی دے اللہ فتول آئے چکی جو جے ان کے محیط کے داولن کرا خیرات پتا دا خونا دے اسم دینا تا وکیل تا وہ وکیل مکو دے مجرم پرا دے مجرم طرف داری مکو قتل کرے دے اخلائے کرے دا بل تو جو میں کرے دے وطا تے طولی جدا جدا کارون دے کرے دی اور طول اس پاہے سے لارے بورے وکالت دے دی زمانے دا چکم وکیل کے لگی دا وکالت کول حرام قطعی دے دا آگا چانا یہ تینی تو معلوم اسی چیدے مظلوم دے زیادہ سرکی دی نو دے زیادی نے دے بچ کولو دے پارا دے امکان دے حد پورے دے قرآن سنت دلانے سے معلومات تھی یا اخلاقی طور بان اخلاص اولے سی مجائز دا پیسی پاکلی مجائز دا تو حکم دادے کی دی کہ وہ چلو نکی تجبیر بنے کی بل طرف سے وہ تعدہ نکی دو ہوتا خونو کی مجرم تا غیر مجرم تا مظلوم تا وہ اتبا پدبانی دا سی قسم دعوا ہوتی ہے دا سی دعوا بہتی ہے دا سی بہتی ہے دا جال راولم جاداون تا خونو موکی کی دا سی راہ ہے جو اغساط کے زبار ما غلو بول تناسم آیان روڑے خواہ ہے چلیوی نو بس دا جیسے کار پورا کرا ما ورد انزل پڑیا ہوتا ہے دا کل برو گو تو دوت کی ازوت کی تو دسی بوائے دسی بوائے دسی بوائے نور کار جال دیل رل دفات مل گی لا تا کل الخائنین قصیما نکی جا دا مجرم طرف دار اچی جو مجرم میں دے مظلوم دے نو غط غلطی مخواہ اللہ تا پتر درائے تاسو نا لائکو تاسو خبری اکری اکری کری بھی کوئی داغور طرفا پدی معمولی جون نتوک با خبری اکری دور طرفا اللہ سر پروز قیامت یا سوک دے دے کسی با دور طرفا زمانت تو ان کے وکالت نا اللہ مخصی با وکالت کسی بیا وکیل سے جا بے جاتا پتا طرف کی نیولی جا بے آتا ہوکی نچے نہیں سکو دن دکم دا قانون جاتا نا ولی کہیں اللہ سے جو وکیل اس کا در ظلم چونکی کے بعد یا جاتے ہو کے بردان بد دبل سر جاتے ہو کی جرم کیوں لگے لکا غیر مجرم طور تو مت کیوں لگے یا ہزار سر گناہ ہو کی جا بخنو وائد اللہ را بدرج اخلاقا یجد اللہ غفور رحیما دمون با اللہ دیر جات بخون کے اغیر مہربانا نو ظلم کے لبل سر کے دا غیر اچھی کی اغیر تو کرم و حدیث تفصیل دے رہے کن علماء پردے حق بمخ کے ور کے زان بدا غین اخلاص کی دو ظلمی دی یو حق دا عبد دے یا دا غیر یو حق دا اللہ دے ظالم دو ظلم کی پا حق دا غیر کی او پا حق دا اللہ رب العالمین کی دا غیر دا حق نا بزان کم اچھی ممکن ہے ترے قدر پا غیر بزان خلاص دے پا کئی دی نیولے دے اغب پرے دے پھولا دے اغلے دے اغب پر دے کے سپکا سپورو دے تویلے دا معافیت نووالی مجھے دیو حق نخلاص سے دا اللہ پاتی رہا تھا اللہ نوار اللہ ظلم نکلے رہے تو ارمہ مختورن اللہ ماں معاف کا بیا بدا سے چاہتا ہوں نکم پس تا ہی نبکار کیجی وجد اللہ غفور رحیمہ منگا اللہ دیر جد بخون کے دیر جد مربان اچھوں کی کے جرم جیسے کہ اسم گناہ بسری حدود نباری ہوکو ارادتانی ہوکو بے شکا او کو دا کار پخپل زان زل پیسے جوڑنی چی سمر جوڑی جو اللہ پہ دیر خپوا دے حکمتن والا گیا دموتا کئی اصول چیو چی خطیعتن ایسمن سم یرمی دیوی بڑی ان جرم کی ایسمن یا گونا خطیعتن علی النفس ایسمن علی الغیر سم یرمی دیوی جاوری پہ بڑی ان پاک لمن جزارا اگر کا کافر دے بے شکا دے باکزا اللہ بہتان لئی بہتان اور گناہ دیر لئی افرگن بالکل بہتان دبہ سننے بات لئی حیرانے دلو اور تا جبتے کے دلو تا دزان خبر نہیں دیتی بھی بنیا دا خبر ہوتے پیا حیران خدا داد کمرال اللہ ندائی لئی جرم کو اور کمی فضل دا اللہ دبانی دنیا کی امی رحمت دا اللہ دین یقیناً جس پہ ارادہ کرا یہ لے ڈلے دے دونا تو خطا کول دی لے غلو کنا ماری رکھتے اس پہ جرگہ اکولا یہ تب ادا شوائی وکیلانو ہمم بطول پریبان قسم کو اور خبری بطوستا ہے طرفا وہ تب ہوائی دا سی فقدی احتمال بہتانا کمی فضل دا اللہ دبانی دا دنیا دا طریقہ کاری تو خضل رحمت دا دین مسلی دا نپو اقل یقیناً کلک ارادہ کروا یہ لوئے ڈلے دے دونا تنین دے تعظیم لوئے ڈلے سا فراغ نبی ہوا دے لوئے ڈلے دا عظم دے ارادے اد عسیان اد عاشی دے پرے کولو یا غصر دے ڈلے کولو دے خطا کولو دے چندے دے خطا کولو دولال دے آتی دے ندے دلتا دولال دے عمل لے پر تنفیر دے احکام دے اللہ کی تے خطا کولو کوششیں دے گئے کہ قانون کیوں نہیں چلی گی ہمارے دلوں نے اللہ انفسہم آگا چیلی یہ تینی خبر ادا دا کرا دا کہ نہ خطا کے لئے لیکن خپل زانونا سمرا کی دو ہیلی تجیرن کیا عمر گمرا کی نقصان میں سے رسول ہے تاتے سم احکام کے دشن تا سنور پچی اور آلے جلدی اللہ تا کتاب والے حکمتا اگر کرے گا پور دین عظیما ارے فضل اللہ پتاباری دن دیرا سدیر لائے دیر لائے عظیم لائے فائل لے این ظالم لیوالے فائل لیوالے تنیل دے لیوالی او دیا کانا ما جسر جکر کلا اول نا ربانی دا اللہ احسان دے دا اول نا ما پولی سا تلا اسمت ان دبی مجھے علا اسمت اختیاری سے رے حتا کولے سی صحیح کولے سی دا اللہ حفاظت دارے کے صحیح تے اراؤ گردی دا خطا نے مخواری اناو تا بدخ کاری گی اس پیغمبر جس دی عمل نہیں کرے جس قول نہیں کرے کی پیو دین کی دی دینونا اغمانو اگر کیا اگر اکنی کے دینو اس داسی خبری کی پاہے کی او دین کی منو کو بلکی اجازہ مداغی اختیار پیغمبر تا دا اللہ رب العالمین دی طرف ہوئی امتی تو انی تو منہ نیسی ما وكان فضل الله عليك عظيما ودار مهرباني دا الله عزباني لواس نصور كلا پیغمبر علیه صلاة والسلام لا علم دي نبوت ورکو انا روح حسين تفسير حسين وكان فضل الله عليك عظيما وي ما عام دي معلم الله دي متعلم مستعد دي استعداد سام نهايت قابل نهایت ذہین او بل طرف تا معلم تا ہر سپوہا ممین کی تعلم واسطہ رالا سمر استاد قادری شاگر ذہینی بدو استاد دلو آئی کما سرسلی جتول مطور گئی شاگر محنتی نہیں بیا غدیدی استاد گزارہ تھی کہ قسم سلق اجربانی دان پوتی وہ کاغاز ذہینی مستعد محنتی استاد قابل لائی تھی استاد لوگ کی سیدھی چرا طول میرے طور رسول ہے مدا قانون دے طبیعی مسئلہ دا مدا خبر ہے بلکہ اور رسول ہے مشرکان دے اللہ طول علوم و عالم تا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مستعد تھے استعداد تام اور کامل سرا اور جماد عموم دے پارا دے اللہ تو پو اکڑے اور طول ہا وسبانی لم تکن تعلم کتپن پیڑے مجھے پن پیڑا ہا طول لور کھلو وہ غیوب طول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا مشاہد شو آپ عالم الغیب دے اور دائی جدی فلسفیانہ قیدر آورنا خوالتا وہ قانون دائی جس سے اداد تانی نو معلم مجبور دیا اغبا افاظت خیر کی اللہ رب العالمین مکولا ہوئی اور دا پڑی وجہ نروا ہوئی علمان کی تفسیر علمتا ما من الاحکام والغیب جلالین ہوئی وقت اللہ پا احکام بانی غیر چیتا تا نو معلوم دا حکمونو تا ستر قطار کل غاری اور ستر قوان اصلاح کل غاری مجھے اصلاح طریقہ سو احکام چیتا نا غاریبو اگر نبی علیہ السلام تا نو معلوم نا غیتا او خودل دین علمک ما لم تکن تعلم من الكتاب والحکمہ ابن کثیر ہوئی من الكتاب والحکمہ یعنی قرآن اور سنت چیتا او خودل ابن کثیر ہوئی مدارک ہوئی ما لم تکن تعلم من امور الدین والشرایع مدارک ہوئی کہ پنے پیرے جن دے خبرو اور شرعی قانون نا اللہ پاکی بانجی پو اکلے ہم دا خبر ذکر کرے وکنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولیکن جعلنا نورا نهدی به من نشاء نہ قرآن پہ احکام پوئے نہ سنت یہ تو طریقہ وانی جن کی روڑ والی جعلنا نوراً مرانا در کلا دا قانون نتا تا درانا کر اخونو نے دتا ہو کلا درائے بالقرآن دا مانا کرے گا عبرات کے نا دغا قدر دی قرآن دا غیلی القرآن یفصر بعضو بعضا مدائلی کا کر اور دیا دا مانا کہ ماں عام جن ہر کسی امراض دی یو مفسر میں رکھے علمک ما لم تکن تعلم قبل نزول ذالک من خفیات الامور پوک اللہ تا تو تولو آغو باندے دین خبری لم تکن تعلم کتپنی اپو غسری من خفیات الامور دا قرآن در اطلونا مخدی کہ کمی خبر تا تنی معلومی اللہ پاگے باندی پوکے اور دا طول مخلوق دا علم نجات تے جانا اور بیان دا سنتا نور علماء مانا دا سی طول امور جہلیہ دا اتنے نبی اگستی تعلیم اختص بما یکون بتقریر و تکفیر تفریر لیکن علم تعلیما لفظ کسن دا تقریر دے دا سنتا فمانا کن تقریر او تکفیر دے علم طول پیوزل نور کو لکھی علم طول پیوزل نجد کی لگ لگ با استاز دیو لگ لگ با ذہن تا فکر ترازی پیوزل کو نکی انسان مذکر تفعیل کی تقریر دے اختصف دما یکون بی تقریر و تکفیر فمن ینجع بی تکفیر ممن یحصر منو اثر فی نفس المتعلم ورب مستور ملا فی الاعلام وهو اخبار سریع کلتی نتس خبر المرادی نغیتی بیا تکریر تکثیر نہیں اور دے فضل دا اللہ عربانی دیر لئی این دلیل ظاہر على شرف العلم غرائب القرآن این شاپوری رحمه اللہ این دلیل ظاہر على شرف العلم حیث سماه عظیما وسلی متاع الدنیا بأسره قلیلا دنیا طول بیوتن کی قلیل قل متاع الدنیا قلیل دو دنیا طول سامانی میں نشتے نشت لگی دیر جات نشتے تو نشی صاحب نشت اور علم دا دیر قدردان دے اللہ کا عبیت فضل عظیم لیلی کانا فضل اللہ علیکا عظیما دا وجہ صدا علم دے تلار خی دنیا دے تلار نخی علم پل غول بانی یاتی جی عمر کے عالم علم سر تعلق ساتی آغمرت اللہ رب العالمین در کی خبری زکی تعبیرون و تخریم سمری کم سات یا عمر کبھی علم پلگول و انفاق بانی جاتی ہی مال دنیا پہ انفاق نفاق کی ہی ختمی ہی اور دا سنتا نور فضائل مجھے ذکر کرو تانا فضل اللہ علیکا عظیما ادا میرا بھائی دو اللہ پتا بانی دے رو رہا دا اور را سے وہ کلمہ دا ما عام دا دا ما کلمہ عام دا عام ہم را جی چکرے نمو جی بھی خاصا ہم را جی بمثال پر رسو زیو خل تعلم تمالم تکن تعلم روانی صورت کی صورت بقرہ کے آیت نمبر یو سل یو پندوس کی اللہ جتا خودن اوکرلا دلت کی علم تمالم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیکا عظیما دا اللہ فضل تابانی دیر لو اللہ دل در کرو نتولی در کرو نتی در کولی مناسب کو موت غدل اللہ در کرو وکان فضل اللہ علیکا عظیما اور اللہ میرا بانی تابانی وڑی رو لیا یو سل یو پندوس کی وکان فضل اللہ علیکا عظیما مدل تو اندہ ذکر کرو نبی علیہ السلام نے آن نور کی پیغمبر میں ضرور کو کما سلنا فیکم رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اللہ پوئی تاسو وطول وعوانی تاسو تینا پوئی رئی یعلمکم الکتاب دلتم معلم اللہ متعلمین کے دیر متعلمین کے مستعد پہ استعداد تام جے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ام المومنین عائشہ صدیقہ دس نور اغو کی قابلیت تام معلم اللہ نو مفیز بفیض عام سو نو دور پیغمبر فرق پسو یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما بعد اماری ما لم تکونو تعلمون اپو یہ تاسو پکولو آغا سو یہ تاسو پینا پوئے گئے نتو فرق آگے دا پیغمبر دا معلوماتو دا امت دا معلوماتو فرق بسکائی اگر فرق گئے خواہ چنے کدا چل لے اگر کدا چل لے نبوت کو تو پل جا پا دے کتا حکمت و مستعد استعداد تام او دا سنتا قابلیت قبولیت تام اگر موتیانو کیم دے رکو علمکم مارم تکونو تعلمون اپو یہ تاسو تاسو بارے کتاسو پینا پی رائے دی صورت کی جاؤ گورا دسوہ نہ دیسن دسوہ یو کم سر افتن ہے کم جدا مسئلہ ذکر کئی تاسی پوہ کے پاغس لم تکونو تعلمون چھتن پوئے گئے نتولی ورکولا نتولی خونی ورکولی جمان ورکول دا اللہ دا طرفا او غسطن کے امتی دسوہ نہ دیس علمکم ما لم تکونوا تعلمون مال تو مستعد پہ استعداد سرا جنت دے دے پیغمبر نہ کم دے وہ پشتبانی سے فذکرو فانخفتم فرجالا او رکبانا فاذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون علم دے ما دے لم تکونوا تعلمون کتنے پوئے گئے میں اٹول پاس اللہ خوزل میں ٹولی کا چلے خود لیے ذرت من ذرات علوم اللہ دو ٹول مخلوق کا علم یو ذرہ دا دو علمی دا اللہ رب العالمین میں دا پر کے در کمر اللہ سورت نائدہ کی دیلی سے سورت کے اوپر آیات سلم بھالیوں کم مالم تکونو تعلمون ما بئی عمرات کے نٹول نہیں انتا کہ استعداد و دلتا کے قابلیتو ناغو لور کرو تولو لور کرو دروغ ہوئی سلم آیت سورت بقرہ سورت مائدہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. آتاكم ما طول غصي ورقا او جو سر دام ہوئے لم يؤتي أحدا من العالمين کہ تروس اچار ابن ورقی آئے توڑتا سر درقا نبنی سائلی لگا طول ورقی نہیں بھی ورقی جنا خون ان دادا اور طریقہ ان دادا ورق اللہ غصب کہ اللہ دو ورقولو اور دکی دا وقت سر دادی ضرورتو اللہ رب العالمین اللہ ورق علمک ما لم تکن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما مہربانی دے اللہ پتہ بنے ڈور لے دا یقین لے دے دے کہ سچ نہیں سرے نو کاشفی مولا رائے آغا دمخن جور کلو اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے طور کرو اچھے گر دے دے خیرات دے گو اور غزل دے ویلی حسین کاشفی ناغوی ہر سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لے طور کرو وعلم کما لم تکن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ده الله مهرباني پتا باندې ډېر لوی او تعالی هر قدر کړ نو ځان سره ته پاتې کړ هغه سره یې پاتې نو ټول او تمام دي اول جن د تفسیر او سیدی یو سل کلیل سم مخ باندې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به دا هر څه ورکړ وكان فضل الله عليك عظيما ذرا نصیب ہوئے تھا کاسا اللہ سبھی وہی ودر بحر الحقائق میں فرمایا کہ علمی ما کانا و ما سیکون در بحر الحقائق میں فرمایا کہ علمی ما کانا و ما سیکون کہ حق سبحانہ در شب اسرا بدا حضرت عطا فرمودہ چنانچہ در حادیث میں عراجیہ آمدہ است کہ در زیر عرض بودم در در دروگی خالص اخفل در کور در کن دروگی مخیر چند نقل کی خواهم دروگ در زیر عرض بودم قطرئی در حلق من ریختن در فعلیت بها ما کانا و ما سیکون پس دانستم آنچ بود و آنچ خواهد بود وكان فضل الله عليك عظيما ودا فسيدي والا نقر کے دعائت بانی يوصل تلیلسم اول جل ام دلی کتاب وكان فقه در زیر عشب و دم قطرئی در حلق من ریخ فعلم کے بها ما كان وما يكون وصاف کے زمان مرے تواچو نماتی ما كان وما يكون معلوم کلو او دارت معلوم جی او دے طریقہ بانگی نور نقل کلو وکان فضل اللہ علیک عظیما دا اللہ مہربانی زبانی دیر جاتا علم دما کان و ما یکون اللہ رب العالمین چالا ندی ورکلے جمرہ دا کہ سی ورکلی جی سو ذرات من ذرات علمی سبحانه و تعالی و ذرات ذرات ورکلی دا نزلت قطرة من العرش على لساني يوصل دو پنز سمخ باندي ازمال اسی کتاب دے ذرت النازحین عثمان بن حسین بن احمد الخویری تعلیف کرے واعظان خلق سے خبری رو دا باکی وچا پیدا کرونا غزن سے لکا بخاری و مسلم و داوی و کل کتاب دے با دے طول کتاب دے دروغ النزور کتاب دے ونزلت قطرة يوصل دوپل دستم مخبان دي ونزلت قطرة من العرش ووقعت على لساني فما ذاق الذائقون أحلم منها أحلى منها فأنبأني الله عز وجل نبأ الأولين والآخرين وأطلق لساني بعد كلامه من هيبة الله فقلت التحيات لله والصلوات والطيبات دا روایت دا حسینیم دا دون دنوروهم فقفل دے کی پر صحیح عرم صحیح دے زما تب زما کانا وما یکون علم راکے ہیں چکم مالا پکاو نو دا تیرو پیغمبران تاریخ یو تخودلے دا دیرو انقلابون پا قومون کی راغلی دا دیرو تخودلی راتمن کی علامات پا قیامت کے سر روان دا دیر خودلی خود ما کانا و ما یکون چیز سو و سو چیز دا مطلب که دا مطلبی نو ناروا دے غلط تے قرآن خلاف دے که دا حسین دا مطلبی نو ناروا دے قرآن خلاف دے فعلم که دہا ما کانا و ما یکون درت ناجون یسر دفر دوتما و دا خبر اصل دو دو دے ملان رقیتے خربوتی على البردہ فرا على عصیدہ عصیدہ کے شہرہ شرح قصیدت البودا ادا علامہ احمد الخرپوتی اگر نقل کی دا قصہ رو نقل کی رہا شرکت بڑی تفسیر کی نرستی رکی گیا ویدن سی مقام طور سیدم ثم جلدی علی رف رف اخضر یغرب ضوءه ضوء الشمس ووضعت على ذلك الرف رف ثم احتم علی حتی وصلت الى العرش دا دروغن فابصرت امرا عظیما ثم جلدی علی قطرة من العرش فوقعت على لسانی فما ذاق الذائقون شيئا قط احلى منها وانبأني الله بها نبأ الاولين والاخرين اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مددين جوك نبأ الاولين والاخرين ده فخوانو ده سنو ترقامت ده دين تحريف كي دي كتاب هذا كتاب والا مراد دانده فهو مراد داده فكم ضرورته دا ضرورت مناسب نام دیا واقعات دو متین واقعات دا دا کولو او دا بچ کولو نما تا اغاو خود ری دا دا راولا دا تحریف او دا عرض دیا چه دا ما دا لان دے کر علمک ما لم تکن تعلم مکان فضل اللہ علیک عظیم ما لا خیر فی کثیر من نجواهم اصول دا شورا شورا با دا صد پارکی سورة النساء دے کنا نکور کی مشورہ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با دس خون کولا اور رائے دے رستا و ہر معاملے کی تقریبا کہ پردور معاملوں کی رکور والا نمرائی با رستا اور دی بنیاد باندے دا خلافت مسئلہ کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نرس و ابو بکر بارکیم دا سنت دا عثمان و علی کو بارکیم رضی اللہ عنہما دا ذن و رائے دعوی کم چه دنبی علیہ السلام پا مبشرین بل جنت کیو تاکسیو کنا غوطن یا تتنا مداغون امرہ واقعا چی امیر سوک پکار دے دور را واقعا چی امیر عمر عثمان پکار دے دکہ عثمان معتمد دے معتبر دے او حلیم دے ناکامی دے بردبار دے مدے پکار دے سوک کیو جا سی چی تس فلسلی شرافت بانی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخیطاو دا سورا پا کسانو کی بسلور تن رائے پا بارد عثمان کیوا ادھا دو تن رائے پا بارد علی کیوا یا دیو تن پا بارد علی کیوا یو درمگر ویزاد رائے نورکم دو درمگر کیاوکم نو عبدالرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بلیو تن نصور ابن مخرمہ عبدالرحمن نصور ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ اگر ہیدو کور کی دن کا پوسکو چو خلیفہ پکار دے عثمان کا علی دے دیر رائے وچی علی پکار عثمان پکار دے رضی اللہ عنہ او گو روی اوٹو نشیو انتخاب دے پارا انتخاب دے پارا اوٹو نمیشی انتخاب دے پارا طلب دے رائے شیو اوٹو نبلا پلی تیرا طلب دے رائے شیو دے دیر و مسافرنا دبار میں دراغل و خلق و نمرائی تک کتا رکھتے سیوا ناغوبا عثمان مخیطا کاؤ رضی اللہ عنہ نسور ابن مخرما دڑک اندار اطلاع خبر اندار ترجیم دیلا کہ اگر اعلانو کو اور خلق مخی دا خبرو کلا عثمان یونسو ویستاد پلوی اللہ قسمی کزو علی خلیفتم نطبع منی وعلى الرأس والعين متارب وفصلك تيت خليفه نطقران سن القران سنت بك اخبر رايد بك تني ادرن ايمان دي عثمان نے پس علی پاس او ادرو اراتن دق خبر او قرا لیک عثمان خليفه کم نطبع منی پسر سرغ منم ہر اعلان کو عثمان بہ خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ کو پدر طول مجمع کی دبار او دغنا کیا خلاف نہ کرے بے دے گو یا درو تنم دو درو تنوی پتر داریو کلا علی جات مناسب ہو اوی کیوں سے مناسب رانو نو پتے پتے خبر یو کرے خکارا چانی دی نو پدی رانی رائے دے دینم دے دے دینم ندے اور چرا رازا اور بس بے جات خوایا دے خرے اور پیڑا ہوں گے نورم لکتے خرے وانجی رسو نجے خرے زرداری میں زرداری مخالف ہو اس سر زرداری شریف سے پہلے شمال آباد ہمارا اجارہ کرا کوئی زرداری وہ نہیں مسئلہ تک آئی دو زرداری تیرو گورا ادو زرداری اسو گورا تا تو پچھے دے اسلام سے دین معلوم دے دے اسلام دو پاکستانیت سے تو پچھے سے دے معلوم دے کہ اگر دو پاکستان کی غریبانان روڑے نمی دا آغا سنو لاغا مربیرا والی نیتا سنو لاغا اپا سوین امی لی پا زرگونو سنو لاغا مربیرا والی مداخل یو گورا کنا کہ آگا یو غریب مسلمان یو غریب میں سر مسلمانان دے یو اثر نہ برابر ہے پھر آگے کہ دلے اوٹھول کو دے صدر کو ذکر ہے بس ابا ما تم سے دمیک نظر بولی سا او دس کو برابانی اوچ کی کنا کنور چنی سخو بول کی بچیتا لا خیر فی کثیر من مجوعهم اس فائدہ نیستے اس فائدہ لا دنفی اخیر نکرا نیستے اس فائدہ پڑیرو کے بھی جرگو خلقو نجوا ہم بھی جرگو دونا یا لا خیر فی کثیر من اہل نجوا ہم یا زی نجوا ہم نیستے سے خیر پڑیرو کے جمارو کے لیکن آسو کولی استثناء دا من کی اور نجوا ذات نگے وصف دے دے استثناء نسی کی جانا ذات مع الوصف و وصف دا لہم اللہ رجی نیستے سے قسم فائدہ پر دیرو کے دیرو کے من نجواهم یولی مکی خیلی درگوز خلقنا الا من امر بصدقت لیکن سی فائدہ کرا پر درگوز آتا کرا کی وینا کی یو بلت خیرات کولو غریب سر تعاونو کرا غیر ندا کی اصول سرو کو او معروف قابلی پاس کر دے دا قسم تفالی بھئی نو دے تفالو لا فسرونو دا لولوی فرسونو دا چین نراغ لگا تیکر درداریو دا پاسکر جدی دا پارا دا توپای چیز ما پا ارگون رو پو توپای زراولم اپا ارگون رو پا کتاو گتم انا غاولا مقرر کرو دا چین نبا دا جا جدا کرا روانو تا کور کلار بانی سچر سوری وی قانون سملے چی پاسکر چو توپای بجا سی پساری از کوتر والا ہو دا انا غاولا سورو پا غاولا مدا سی رسوا بل قانون پاس کی بل قانون پاس کی خبر بچنا نہیں اور بھائی مدد دی قانون نہ پاس کی چل کے اسلامی ملک میں اسلامی قانون پکار دے اور اگر تو قربان کا پاس نہیں لیکن تو جرگلا چاچے کیوں نہ او کی او بل تے غلی سر ہو کولو صدقہ غلی سر مالی تعاون کول او معروف جو دی دین خبر معروف سی کل ما امر اللہ او ندب الیہ من اعمال البر والخیر کل ما امر اللہ او ندب الیہ من اعمال البر والخیر ابن جریر معنی کی دو خیر خبرہ دو نیکی خبرہ دو غلی سر تعاون رکو ملک اسلامی نظام اسلامی قانون رکو ملک اسلامی تعلیماتو مگر صوبانی پابندی دا او کالجن اسکولون ازیاد شو روز پر ازیادی دی دیر پکی دی یہودیانو دیر دی پیرنگیانو دیر پکی دی قادیانیانو دی مسلمانانو مخلصانو اگر یہ لبتی دی چی اسکول کی شرط لگو یا چی راجیو کی انو پتلن بو سخی پتلن باغن دی اکا پا سر بے انگیزی کرے اکا پتلن میں سر انگیزی دی اسکول کی بنی دلتا بن رہی یا اولا با کافی شی بیا با اسکول کی پردن آگے کم تاہی جوڑے بور سالور جوڑا ہے تین جو جوڑا ہے ادا بدروزی پر جان بانی بدلی اور اصلاح ہندین الناس جاد جوڑے روئے پر مند خلقو کے دارہ سوک دے دی جرگا کی خیال دے دا جرگا ہو کئی کہ دے حکومت ہو دے جنسان اور خطرہ دے کی اصلاح کو قوم پاسی خبردار کے جزسو یا دے حکومت دے طرفا اور یا دے قام دے طرفا سوچی جرگی رخصت سیرنی اسی با غجمی کی پابندی پہ لگئی جو راوری پمین کے پسروانا دا پسرے دا دے دے تلوری سی چروانا پا دے دا کہ ملک دا مسلمان دے نو قانون کے دا مسلمان او قانون دا اللہ پر دل پدیدی حکومت زنو حکومت تے پا منگ بانی فرق دی کہ بار حملہ کی دی دفاع پا خپلہ تنبان دیو کو اکری دا ہندوستان حملہ کری دا دو آرے دری آرے اقوم طول پاس درے دے دفاع کری دا فوج ہم کری دا قومیان ہم کری دا قامیان ہم کری دا دا کیوں خدا خپل را پسوری پاسی دلی نم دا اللہ دا قانون اکلو نمانو کفری نظام نمانو کفری قانون دا پزوس پنزکانس دو کم یو کانس پیتک علاو چلی نور منولو تا تیار نو پا صبر ناکامو نسولا زان وجلو تا سعادت تا تیاری و نمانو دا قانون مطالبه دا دیده دا مسلمانانو دا طول جنسو دا طول پختون مطالبه دا دیده و آغا پختون چه غلی غری وست پا لاس را غلا نوی نادیده چی پا دیده شی رانا روز پی تو رس پش دبانس رانا روز تو رس پده و شرمی دریا و بیمانا بی غیرتا دا خستا قوم و تا پسی وقت درکو او تالی بی جل او تیدی مقام تو رسو زکو اتون خود دیگل طول پختون بسم اللہ ورکردی ناغو پس را پاسی دا اپا امریکایان سر پا دریاب کی جل سو کی امرگر چا خبری تیر سو کی تو وجن ایی زبا غف غوگ نکم نم بناسلم نو بیا با اوکون راسلی دا بی غیرت قوم با بیا وفر کن ایو چیز بیا وفر کن پختون لا بیا پختون لا آتا چی بلا پیره دی بسر مون دو باسی پنجاب دو باز راسول کی حسن سب اصرا ہو کن او پشرم بیا غو شرمی دی چی پی پی دی دی چی پی نی پی دی نا غو پسر شرمی دی آخو با ایو ہے بلدا چې سلطان له سوارکی کې نه زیرا جی اسه پیسې ولور دي زیرا جی اسه پیسې ولور دي مړي نه وسه ولور دي طالبان راغلي او زلالم جوړ له خبر نه ختمولا زمانه مخکې مخکې د دې ځای د دې د وسلو دي ګلې شي د وسلو د ګاډي دي ګلې شي چاله دي ګلې شي مقام او د مقام کورلا نو زه مقام ته فهم او مقام کور ته فهم زه دونه تعریف سره کوم زمانه مخکې ګاډي دي ګلې شي وسلو د نماتے کتے سے کتے نیسی اوپا دستر کو باندے ملک باتے وور کم وور انشاءاللہ تول زمان قوم دے تول زمان شاکر باندے ملک باتے وور کم تابا ڈز نہیں کرے عزبا دے سارا دے ہر سنے ڈز دے کم ندیتا نگی ریدا چیز اولی دا بے گرہ تم کم او اسلی دے دنہ مخ کرے کم چیزا خبر خیر اللہ ملشی دین آنا بان قرآن جتے اصلاح بین اللہ جو روحو کا پاسے کی لیڈران یہی جان تا سوائے نو دا والا پاسے نا غطن سوائے غط کی پاسے غنور غط کیونی سی آگر دی پاسے غنور غط کیونی سی زینو زینو کسو پر دا تو پک بن سوئے دی اولی اسکی کی جن منگا قوم اولی سر جاتے اتاد دا کی اگن دے اسلام دے زیب اسلام غرم کہ اولی نو ما مخی علال کا ما مخی ہو جن رکھ ما تالا اور در کرو ادے مقام کنی رو رسولی او اصلاح اندین الناس جوڑ روغا پا مہنگا خال کو نو انہوں نے سیاست چلو سیاست چلو نو پرکی بتاو باسا کہ سیاست چلو یہ چلو ومن یفعل ذالک ابتغاء مرضات اللہ سوچی کہ دا لوئے کار دا غریب سرد اللہ سکولو دا خیر دا خونی کولو ومن ملکی ناروا کی جی منکرات کی جی پوادی کی کی جی پا غم کی کی جی پا خادی کی کی جی آدیر ہوگی چی پا شروع کی جی برازے اشار دے دا پسلوری به زمیداری دی دیو و خبری یا دیو تو بسی دم کونی تو اللہ دیو در در در در در وی تم بڑا جیگا دو تم بڑا جیگا دیو تم بڑا جیگا دکاری سی دیو رم بڑا جیگا دکاری سی اللہ سرا سوچی خلاف کوئی گلی گلی ڈاللہ پستا دینا صاف سرگند سلا حقلار الہدا حقلار سرگند سلا روان شرے دے دی ایمان والا دلارنا لارنا دی ایمان والا چکم لار دا او غپا غیمان دی روان دے کاملی مومنین بولی ما تولا نوابیلو مگا کم طرف تجلی اور آر طرف تجلی یا طرف تارم بزخ لے دی جہنم جہنم پیغمبر علیہ السلام مقام او اجماع حجت کی ہوئی جس کے رسول پیغمبر خلاف تھی کہ پیغمبر نے گناہ کی جی جو امن جسات کے رسول تھے پیغمبر نے خلاف روان دے غنم گناہ کی معاذ اللہ پھر آئے دلیل على وجوب عصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى وجود الاقتداء بأقواله وأفعاله او دا او بديد للألا يجب المشاقة في بعض الأمور فظن خبر كده فيغنبر خلافه مكي فكني كي يسر دي أفقفل دي لي فبديد وجه خلاف كنت فيغنبر كلي أولي دي نمانم كفر دي يا فسق وفجور دي مبذر دو منغا كم تتجري جري او بيسل فضورخ أبجر دي جري دولا اصل خبر جوڑی جی چیز اللہ صرف حکم کے بولتے سے سداروں بنی شیر خیر حکم مداغی نے خبر تیرسی تیرسی یقینی رات اللہ نبسی شیر اللہ سر رچا انو پاکستانیان قومی سملے اللہ سر سے نکئی جسر کبھی ہے اور بیا سر بل سے نکلی راغم ولا نکلی راغم ولا نکلی او بسی ددینا کروان دے ددینا کم چاچ چوال بخلی اللہ سر تو خبر ہے اجے مان جی کی جوتی ولین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مظالین کی بندر آگے آنے کے لیے اللہ سر سکھ شریک ہے نا وہ ادا ملکی قانون دے پڑے مانے بپڑا اڑا کون متا ہو قانون دے گئے رومن اصل ہے کہ مشرق من عمل دے مشرق کے عقیدہ سر کلم تنسی فقر ضل ضلالم بعیدن شرک بنیاد دے شرک نہ چھوڑ اس خبر پاکستان کر مکہ من کل کے گرانہ کاری گا نرا بدر کی دا مخلوق تو پلو ضرورت را جتنو کی اپا قانون کی سوا دا اللہ نا اللہ اناسن لیکن تشی جنا کئی قدری اناسن جنا کیری بیدا مرورا بیدا دا شہیدا بیدا رورا سرا پدے کیسا او زادا پنے کیسا دا عجیزتن مفردو دا سنت اللہ دا اللہ مونس جو کرو مدد کو سندر بھائی پیرا بھائی پیرا بھائی لار کے بار دے پیریا بھائی دے مرا چلی پیری بھائی حالات تم مختلف جی چدا خوا او کنا خوا دا پتہ ملے گی یدون من دونہی اللہ ناسا وین یدون اللہ سیطانا مریدا نرابلی پر ضرورت راجتن کی اب قانون جو لکھے لیکن جنہ طریقہ دے دا وزیر دا وزیر قانون دا دا پچھتا بلا دا دا وزیر دا تعلیم دا او سرمی دے لی بس تعلیم وہ جارا تکی اور صدا اتنکی تکی اور اللہ شیطان مریدن نمدد کے جو نرابلی اللہ شیطان مریدن لیکن شیطان دے خیرہ قانون دے شیطان دے خون دے شیطان دا مدعا سلطا عظیم دے شیطان کی بندگی دے شیطان کی عقیدہ چین دا معامل چین دا اور سمانا شانتا دا لعنہ اللہ لعنت کے اللہ پا شیطان مانے جمہوریت تا غرہ ہو لعنت کے اگر اللہ سے نتا سمالعون خبر مکتا کرلا اور جمہوریت منم لعنہ اللہ قال لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا ويلي شيطان خام خا زبن سن استاد متا استاد بندیان نبرخ مقرر من عبادك روڑے بستا فوری جام بستا ہوندی پکور بستا ہوتی پکور تا مک بستا گئی پاسمان بستا گرانگی باران بستائی پیداوار بستائی متازہ بتا تھی زوب گزار لبرخ مقرر نصیبا مفروضا ایسا مقررہ اگر دیگر لڑا ناستر سیاسی مسئلہ پا دیگر لڑا گولی او آمین جسنل پارٹی بل با دیگر کلا گولی مسلم لیگ بل با دیگر کلا گولی عرامی لیگ بل با دیگر کلا پیدا گولی زنان پیدا عرامی با سزان مانی بودونا لگولی او بیر نا اداوی سے سر بوتان را آکلی بوتان سر جدا را آکلی اگر اگر اللہ سزان مانی چولے لی متصی دمکی مشرق پا عمل کے لشیطان نمنرو استا پا میں سے صفر اخنیس کے دالے کے تک نجاتی درس شرک و کفر اغونا کو بیجی اتاس داغی نجات سورو پیدا وقال لا تخذن من عبادک نصیب مفروضا خامخا اسامکم پنوستا بانی نصن با استاد بندیانونا استاد ضرورت پورا کرو پورا استاد طرف ضرورت پورا کرشو نا برخا مقرار کامل برخا بچنا اخلم اور ایزل شیطان طرف تا دا اللہ دی دیدی دا خود زیادت نا زیادت پا دیتی دی دل زیادت دی دیدی دا واوری دی خطا سی پوہ سی چا پوہ کرنو بس کتنے کرن وہ بس کئی نوی لا تعجب ممن مال کیف مال واحب ابن منبی ہوئی لا تعجب ممن مالا کیف مالا خطا سو واوری تعجب مکو ولیکنی عجب ممن استقام کیف استقاما دا چی تین پاتی شیئر جسن دے تین پاتی ہوتا جب خبر دا حالات تول دے کا جیدو دی حالات تول داوری دو دی اپا دے دا پاس دا یو تین بلائی لے ولیکن اعجب ممن استقام کیف استقام دواب ابن منبیح قول البدایہ والنہایہ در آغد دا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نقل دی اعجب کبھی مانا بن کر دوں اللہ ناسن سندے ناصرا بدل کان فی کل واحد من تلک الاوثان شیطان یترا للصدنۃ یکلمہم ہر یو کی شیطان غبا ملیان تداوت و تناسو ملنگان درویشان تا اگر تب سرگن دے کل کل کل بسر خبرم کلا خبر کل کل بسر خبرم گیلا وہ خبر بکیلا يدعون الا شيطانا دا قول لغراب القرآن ما نقل كان كل واحد في كل واحد من ذلك لو تلك لو ثاني شيطان يتراءى للصدنة يكلمهم غراب القرآن دا شانت نورم إن يدعون إلا إناسا وإن يدعون إلا شيطانا إنما تتعلق بها الشياطين وتظهر منهم يتكلم بالصدنة معهم ويترى عالم تفسير الرحمن ابن كثير شيطان بچ سر گندے پر دی علاقہ کے دیر جس در گاہوں نو دل بارونو صد نی کانو صد بدانو خلق یہ دی جنی کو بچ تے ذکر کی یہ جنی پر سب بچ ذکر کی سے ذکر کی ہو ذکر ہے اجازت ذکر کی اپ اور قربان کو روکے سبا کرنا کے دو پوری دیر جس تے دے لانے نے اس پیر انا سی لمبتی نسیجی الحمدللہ اگر ہر تو ختم شو اس رکھنے کے لئے قبر کرانا گا دیدن آواز سے دیدن آواز سے برا غر کسے طرف تو زیرے قبروں نے تم شیدان دے تم دا ذہن دے یہ شیدان دے ذکر کی نہیں سکتا زنانہ بولت لے شکرانے دے ہوئے اگر تو خدے بشے پتا بشے اولا بولے بلاس پلے سوری ماتا را رسا دو بطلے چھ دو غر کا اول طرح طلعتے دو غر کا بلاس پلے سوری دا سی ہو ہو اور ذکر پکیتے کی گی ہو ہو کی گی جنے پس پا باندے جو کانزوں برا و پتے آگے کے سیدہ لے مار کا غد کے خود سوچ میں توقو اشپا میں تسوگی اکرا دا قبر ننکی جی دا گنگے دے گنگے دا گنگے التوانے کی ناسی ناغد اگر چکو باسی او او او دا چل کے سبا خطو وقت میں نیسی نیلاسی جی پور دے کے مقام خوالتا کی بیا او او کئی کہ بلکو رناسی دے او او نبس کی نو گنگی تے دے خیل دے ادار آرسی را بارد کی آلتا ذکر کی دے او او تے ذکر ہو چپو پکتو تا بیان تے گئے تے ذکر نو او ذکر آئے تے کی بے معنی محمد تے گئے تے مرو تو کسی خلق را گئے ایدی کی سجی اور ان لکھ تو قرآن کے سب کے خبر نو نا او اللہ کل میں پچی تے بوتان پاتو اگا چن گیا اولا دے ملک بود متو دا طول ملک بود متو دریس و اکال تقریباً مکی دا بود متو نا او تی پوسی چی لارا جامن دا محفوظ کو ار کلی چی دا با من دو گیا نجای دا قبرون مسلمان کو دا قبر دیجی تی نکی نا مسلمان دا قبرون تازین کن دا قبرون پر فکر لکھنا اور سرائے دا میں اچھال تا کم قبر جوڑ لے قبلا پا مرخاتن لے ادا سے جوڑ لے قطع پا نلاو بانی جوڑ لے تاجلی میں دے تم رخ شو نہ کرتا جدا سو کوئے کہ قبر قطع پا نلاو بانی جوڑا اور آمدے کی جگہ رسی مجھے لیونو ملنگان رالا اولا تن رسی بوتان چنا گو وقت دوسرے کی مجھے بنیر نہ نو رالا ایدن کے سجی اگو چولا تو میں او ماتا سکے کتا جاؤں یو اخبر ماتا سیوا پا کنسو کے پیر احتیاط ماتا سیوا اگر نیم گرہ ایسا گوزا لگا ہوں نو پہ جیسا سینہ ہوں اس نہیں آگے جی تم شیلو اگر تم شیل سو اگر بوتان اس یہ بلن تو کم ناکھن زنانہ بولت لی ماری نا دلر لور نا بخار کراتا مدہ جی کر کے ابن کثیر جی کر کے تفسیر الرحمن کہ انما تتعلق بحث سیاطین و تظہر منہم یتکلم بصدنتی معاہم دا شانتا ویترا آلہم تفسیر الرحمن کہ لیکن لو تجینا کئی اناسا سوک دی اناسا موتا عبداللہ ابن عباسی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن کثیر دا قول نقل کے اللہ اناسا اللہ موتا کل شئی میت لا روح فی فہو انسا ہر بے احساس ہے دا عرب پا جبا کے اور دا عرب پا اصلاح کے انسا ایسا ہی مرا مدد کی دو لیکن تسمڑا او کے رو رسا اپنے کیسا دا قول کل شئی میت لا روح فی دا حسن قول نقل کی حسن بسری ابن کثیر ابن جریر رحمہ اللہ دا شانتا اللہ موتا ساچی پہ کنی اگا موتا دے کامل دے ابن اسیر جیم جل درے سوا اتپن دستم مخبان دے سیوتی اتخان کی نقل کے نزہت القلوب عالم نقل کے اللہ ناسم اللہ موتا منا مدد کے لیکن مڑا قدرے اب مڑے لگی اللہ شیطان مریدہ لیکن شیطان بے خیرہ رتل سے خلق گمراہ کے کل سین لا لیس فیہ روح اغیت انسار نسل خشبت والحجارہ لسان العرب دے ابن منظور لسان العرب عربی لغت اغم بھی تو اللہ ناسا یدون اللہ شیطان مریدا اللہ پہ لعنت کرو شیطان ویلو خپک لکیلو سابنجان کو بزا اللہ برخم قرر اخرم وائغ اسطلا ستا یولین بائن سو بلین بائن او خام خا خطا کم استاد لارینا دے بزو تی ولد ظالین او زبے استاد لارینا خطا کم دے قرآن دلارینا خطا کم ولو من ینام او خام خبت دو سودا جانی اگدوم سباب او باس تو با بلا رب او باس تو دا خبر سات و رسوم زمان ایجت او رب سات و رسوم او اینا با کم دوتا فلیو بات تی کن آدان لنام الاسرا کل فعلیه ما ایجتی تفصیل لگی نخام خاص لئی بدو و گنن دنگرو بغیر پنم بیکلو دے کہ خیر دے و برکت دے نو کدی چاری تمن دے لاسکون نقصان دے رات اور سی نیو دے سر او باسا بچا پن بانی دے بچا پن نوی مقرر کنے اندے سہی تے شکرانا ہو گیا او دے کی برکت راغل لے پدی کی خیر راغل لے کدی تے لاسکون نقصان رسی نو گوڑ دے دے چیری کو ما ظالم آذان الانام او خام خاو اے ما بکم دوتا نبدلی بدو ورکے سورت دا اللہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ دِينَ دَ اللَّهِ بَبَدْلِي اگا اللہ را لے کرے دے اللہ مقرر کرے دے نقوب آگا بدل کی پبت زمان دے والی ومن یتخذ شیطان ولی ناغ شروع رکنا الانعام پا آگا طریقہ مان دے روان دے سچل کئی وہ آگا تا روڑے دے سر روڑے دا وہ کنو چی کنا آگا وہ روڑے کرلا تا پوسکو دے روڑے خورا کروا دے دے روڑے خورا جائز دے حاجی سے غل روان دے تبلیغی سے غل تصدیہ وہ فرکل پر جنگی دا جنگواری دا وہ فرکل دے پر سندہ غل تلخورے دے غل تولے کین اصلیہ بیا پی پا سنت طریقہ خوراک پکار دے سنت طریقہ دا چلا سنو دو دوان دا مروان پوری دیں گے اب بیا چی تکینی پی صحیح طریقہ نواری دا نغفے نواری دے اب بسم اللہ وعلا برکت اللہ اپا خیر چلے والحمدللہ چلے ایمان رکھے دے کی پاتی نہیں دیکھ پر حرام بانی بسم اللہ ویل یکفر بسم اللہ پر حرام بانی یہ ہم کتابوں نے لکھی بفقین دا قیدی فقہ اکبر نو پدی بانی بسم اللہ ویل ایمان تنرا خبر ختم سو پدی خور بسم اللہ موا پدی خور غزل و راسنانا جو کتکاوا بیا و راسنانا کتکاوا بیا و گڑے جمع کتکاوا اس تو خوک کنن دے پاکی بانی جو غزل کی عذاب اسر بسم اللہ کیو بہت اثر دا روڑے پر اسوت ورکل گوڑے پہ ووٹ ورکی ووٹ نہ جائز اور حرام ورک ہے اور گوڑے پہ نہ جائز پہ حرام ہے حرام ہونا جائز ہو بھائی اور یہ منڈل پکڑ لا چال ہند پکڑا خرولا پکڑ لو خرے تو جراؤ سے لا تو خبر ہو مکان مدائی جی کر کر بھلے وہ بت کنہ آزان لنا بنا رو خونا اپنا رو بانی یہ شیطان کر کبان جی روان جی سوچ چون سی شیطان دا اللہ دوست چرا دا اللہ نا دا اللہ خونا سیتر خود اللہ یقیناً تاوانی سے تاوانی کے دل دیر ہوئی ادیر جت کر گن پڑا گا ڈاگا باندھے اور بڑی تاوان بانی سکھنی پیجیے قد ماضی بانی کوفین و قول بانی کلکون قسم پو مانا راضی اخسرہ سے خسران نے ذکر کر کلکونی اللہ راوز مبین نے ذکر کر کلکونی راوز تنوین راوز کلکونی راوز دا کلکون نے اکوئے تاکی دینا یقینی سیم قسم پو پر ذات کرم تاوانی سزا سائے دیر لوئی تاوانی کیدل ادیر جات پر سر گندہ اپڑا گوانی شیطان سسل کے پدی تری کو باندے اس کے اوٹی ورکا نو اس پر دین پورت پنور ناروا شروع کی بیا چی اگر اگر کی تکیتا پسلو کی اتنو گتل نو دا ملعونان براوان سی خلق براوان سی تی چل لی مبارکی لگو مبارکی لگو پتار لگو سیداری اسے دلت تال را کلے تا اوٹ را کلے دین دیو پسی جا روان دے بارکی روال تبیا جی گنا بانجی ہل تبیا غول خوی غول خوارال تبیا پا غول شروع کی ادا شروع دا شروع دا شروع دا شروع دا بس دا سلسلہ دا ایسیان دا سلسلہ دا چرو فکر خسر خسران مبینا دلوال تیسر شیطان اخیالی نصر دا گانے لے پیدا کی ای تاصل با روڑ راولم تاصل با بیجی راولم آت نگے تاصل با اسکلونی گو کم کار بدلو کم وما ایدهم الشیطان اللہ غرورا نوز لوزنان کے دوسر شیطان لیکن کس دوکا آتی پودو راجی یا پویسا دی لیڈر پر شکل باندی راجی نتیسی دوکی دی یو کار اندے کر تروسا پوری یو کار اندے کر یو کار دو سڑک چیز دو وقتی سڑک دے سڑک دے سڑک یو لیڈر کار اندے کر کار پر کے کرلے نہیں جو اوز والا کر دے اور بدے سر چکے چکلی جو منرہ کو دے گئے دوباری کار میں چکلی جو منرہ دے گئے بار پر بار بانے کیسے اولا گوئے لار کسائی جوڑا نکرہ میں فکران را سن نور سر لیڈر دیو ملیا کہ میں تاثر ادا کر کر لے سرک میرے را روبا سر دا میرے روبا یہ اور نگے کرے پلی را پاس کسی لیو جی روان دی علی اوی چی اوٹ را جی جا بکی وہ لی کن خبر آسل کی دادا کہ او تن دولا جیب کی سوا چل دا نور اسی بر یاسی سر کل اسی کسی روان کلی اے او تن دولا جیب کی ساتھونی اللہ من نخون اداو کرا ہوا وما ایدهم الشیطان اللہ غرورا لذنہ کی خبری کے دوسر وعدی شیطان لیکن تصدو کرا ہوتا جی دغن پلیتان زید گزیدو دو زخ بیابنی می داگین زید اخلاسی دو حاس و یقین سو حیثم پا طرف چه دل دو طرف ناوری دل مداوری دو زید بانیونی مطلب سیدار بنیونی لابد لهم او دیحاب ہمیں یقینی ایسی جہنم لبزی ہمیں سب پاتی یا طول المقص دیر مر پا پچے پاتی دیر دا چیزی ہم انگری ادا اللہ قانون کے غار ہے خود اللہ پا دنیا کی کمزوری ناتوانا بے سو کری مددوب ان سے اللہ ہو غاتوک چم انگری بے حق دزونا عاملنوں کی صحیح درست کی پجاہ طریقہ بانی یقینن دن لیکن گا جنتیوں تا تو بے جلا نگارین نیورونا وہ بودی جا دن دے ساو دی اعلا گسن دی ہمیں سوے بچیاں ایسا لوز کہہ دے اللہ لوز بالکل لے کرا وعد وعد اللہ حقا سوک دے دیا کہ رسینے دا اللہ نہ پوائے رو کے قیلا اللہ رسینے دے سوک رسینے دے بل رسینے دا اللہ پسانتا لیسو دے مانیوکم ولا مانی علیل کتاب تاسو تو دوبانے اعتماد دے پخپلو علی ہاو بانے پا گو بانے پا دون دو باندے اور پا دے بانے مولا جو تین امرا کی اخیبا وہ تو مانت چے ہوئی تدا جو ورنک مجرمی غط مجرمی چے تو وہ بواری مطالے ہوئی گا کم اور دا حق دار دے حق دار لاؤ کن تے حق داری تو زن حق دار کا کنا مدلتو کسی ملی ہوئی روانسی مولیانو کسی غلی لی ہوئی روانسی اب یا بسرو کی وازنو بسرو کی گر جیبا دا گوار حق دے دا گوار امانت سے اللہ با پا قیامت کی تپوس کی تے جن تپوس کو دی مانگو با تپوس کی کنا دمانگو ہو دیم رضو نگی را گولے دی رشتہ ہو علی دیم رضو نگی را گولے دی دین و دی عقیدی رضا کولے دیم دی را گولے دا با پمخش تالیبان رضا اللہ برگو مولا پو گو چولی امو یان رضا اللہ لولی پا جب رد تلیمی او امانت رسو امانت رسو و تا رب دی غر کا دنیا اخیر دی رخصا امانت دی دین امخش یو کن آغا خودی دی پیجن دلی آنی دی پیاس دا امانت نو آغستی دی و دا یو امانت قیر معلوم شو اللہ لیس دی امانیکم ولا امانی اہل الكتاب نظر خبرہ تستاس بخیال نبانی چتس ہے آئیس کی بھئی انا پار دوگان و خیال نو دی کتاب والا نبانی اہل الكتاب کتاب والا یہودیان و پیرنگیان دووٹ ایجاب دی یہودیان دے دووٹ ایجاب دی یہودیان دے یہودی پروٹوکول دے حقیقت خود لے دے یو تن کی مخی تی داغا مقابلہ کول ازان تی بچ کول اپا خپل رائے کول دے جان دی مددی پدے بانے عوامی قوت کو ووٹ کے پرچی میں منتقل کر دینا چاہیے دا زور طول دا ووٹ پرچے تر رسول والی نو ووٹ پرچے بانے چی سلطن آغل ووٹ ورکی نو دے سلطن تو متعدد دے اس با سلطن خبری تا گو جی او چی کل پی اگو زور راوڑی چی ووٹ ندر کن نو دے بیا ہر کردہ و نا کردہ دا ووٹ پارکی نو اگر راوڑ نو جمہوریت پر راوست ووٹ پر راوست اوڑان دیجی بوری نکنا دے بنیاد سے رامن کی کسی روان دنیا سے سے دے وہ جمہوریت دین دے اور جمہوریت چینے مانے تو خطا کیے گی اور وہ ورکور کو فرح دی لیکن یہودیان تو فرح دے لیو یہودی تو فرح دے نا فرح نہیں دیا دا اللہ کا فرح تو فرح نہیں اور وہ قرآن بانی مجھ سے پس والا غیر دل تفتے الحمدللہ نے پکل جمعات کیوں دیر پا دی سی جو وہ اپنا ورکی اوال تکلاشی زمانزی وقتی اوال تکلاشی زمانزی قبول دیدی که دو وقت برای دیبانی نو نیش اغا مرسن دی او رسو دو رسو بودو پوری انتظار بکر چوز به نتیجه اوری نتیجه چی واوری اوی دی دلانه دا گفتی بیا مراجی سیدی نو بیا دو زن دخلا سول دو پار راسی که تالم بارکه لن علمان تا دی قرآن وی تم بارکه آقا یا که بازنی وور بری دی تینجه دی مجی وی تالم بارکه لن علمان ومن یا عمل سوان جیز دبیم سوک چی کئی بعد کما تدین صدان جز دبین صدا بڑا کوریشی من یعمل سوان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالی عنہما سعید ابن جبیر دو سوان خاص معنی ذکر کی تو مخی قرینہ باندی ان اللہ لا یغفر و یسر کبھی ندا ذکر کی من یعمل سوان من یعمل شرکان جز دبین صدا بڑا کوریشی داری انہیب امید ہے جاللہ سواد اللہ سوک بدم رسیان نیم داری اللہ پریدی نے صدا بول اور کل سوچ اخلاص ہو لینے سی وہ صحیح دا کنا خود دا مطلب نہیں چن دقا خدیتی مراد دے نا ہر بد خود دلتا دا بد ذکر دے شرک میں لے کے ذکر دا سوچی کئی دنے کونا ناری نے ہو کے زنانا وہ ہوا مؤمنن حال لائے چی دفرنا من کے دا نو دغه لویان دغه کان دغه خلک دو وجن نشی جنت تا ظلم بو نشی سر معمولی گواندی اون نقیر ما معمولی شده کجیری اوڈی که بسا که چه اڈو اغلی پایی که بسو سر تر آنی رایی که دو سکی ایس ظلم بو سر نشی ایس سر اللہ سر جا تیم کی سوک دی خستا ترگید اتباع طرف تا بد چی کئی نو بد بو تحسی نو چی خو کئی نو اللہ با دو خوب ادلوار کئی داود علیہ السلام ہوئی یا زارع السیئات انت تحصد سوکہا و حسکہا البدایت ابن کثیر یا زارع السیئات انت تحصد سوکہا و حسکہا اے دا بدو کرون کیا اے دا بدو زنیدارا دا غنی رن کری دے سالہ صحبو کی بزی اولی غنی کری اولی غنی رے دے دا غکائی کری اور جاتائی وہاں ہوکا جسا بکی تخیری کنا من يعمل سوءا يجزى به ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله ترغيب دي مين پیدا کرے اطاعت طرف تا او خیر طرف تا ابن کثیر البدایہ کے بعد قول نقل کر تزرعون السيئات وترجون الحسنات بد کرائی اور جا کم دخنی ہو کو نالے غنی کری غنی سراجیز کی نزی اور دا شانتا کاری زی او تمر ریکے کے دینا و مانیس حکم تزرعون سیاد و ترجون الحسنات لا یجزنا من السوق العنب البداء والنہایا دو غنونا تو انگور کیا نہیں شکولی دام ذکر کی داود علیہ صلات و سلام قول مجمع الزوائد دے حسنی لسنجل وم مخبان دے اعلم انکا کما تزرع تحصن سچ کرے ناغ بڑے دی دا او کرل چی زرداری مشر کو مخی نی نیولیو نالائی قلی دران او کی ور کرو ندا کروانده کرو دا غبد کروانده دارا وطا چی زرداری لی او کور کو او اصر ایک سیرتون اولا کول او زرداری لی ان تاسو پک پولو لاسو کرو نچی پک پولو لاسو کرو ندا غبد سر بینیو دا نن نبا زیادت سر سر آجی بل رجی با زیادت سر سر آجی بل رجی با زیادت سر سر آجی اللہ مسلمانوں نے حفاظت کرے اللہ کما تزرع تحصد سچ کرے ناغ بکائی مجھے اتنا قرآن جی کر کے لا ظلمون نتیرا اصوبت خست دین دا چانا چوس پاری زان وجہ زان اس پاری اکی اللہ تا حالا اکی کا بیدار دا قانون دا اللہ پا ذریعہ پیغمبر محسن کا بیدار دا سنت مطلب اسے وہ ہوا عامل بما امره به ربه دا سنتا محرم حرامه و محلل حلاله ابن جریر مانا کی محسن سمانا عامل بما امره به ربه محرم حرامه و محلل حلامه تسم نوے داغا منکون ازان ساتی داغا پا نربائی کیری جی اور دا سنتا دا اللہ دا حکم تابدار محسنن ایئے تابدار دا حق دین واتبا ملت ابراہیم حنیفا اپا سیرے دو ترکے دے ابراہیم علیہ السلام کہ جو طرف تگرگی دن کے ہو کلکو پاکے بائیں نئے پلار تا قتل نئے مور تا قتل نئے قام تا قتل کیا تے امن قتل او نئے حکومت تا دباو تا یرول تا قتل اللہ پا خون روانو فلا تتلی الہوا مجید تیم مپسے کے گئے گنس درگا انتا عدلو پا دیکھ انصاف ہو کئی گنس پر ازا پسے کے گئے مپا انصاف کہو لکی اللہ قانون ما یا اولا مقدر دے اللہ تا عدلو یعنی لا کی انصاف ہونا کے کراہیت انتا عدلو جی انصاف نہ کئی پا دیو جوانی پا دین خپل نفس پتا جت روائیں وَإِن تَلْوُوَ تُعْرِضُوا اَتَسَتْوَا يَا مَخْ جیسے کہ اللہ تلو دلائی یون لوا یلوی لئین پورا کر دے دل اعراض چلوال کول حق تغار مل دے پاہے کہ چلوال کئے سیو بوتا کئے ہوئی فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا نِقْلِنَا اللَّهَ دے بطولو او چکوئے بلکل خبردار فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ ابراہیم جس کوئی دے ابراہیم علیہ السلام و سلام مرائی لکن دا مسئلے دے توحیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا يَسْتَفْتُونَكَ فَسَأَلُوكَ خَتَمَ سُورَةٍ مجھے تری ختم کے رسو تتم کے تکمیل اور تکمیم ذکر کری دا مسئلے دی میراث سنی مسئلے دسے چاگا لنج ذکر شیدن داری تفصیل کری مقصد سو جلی صورت مقصد اصل کی آل امور الانتظامیہ چی کور کی جوڑی گی کرے کی جوڑی گی علاقہ کی جوڑی گی داری مجھے جارا واسطر اور تب اس میں بکی جنا پر بارہ دی میراث زنانہ وکی دی جنکو او آیتا اللہ تا سو حکم بیانی پر بارہ دو کی وما اطلاع علیکم اتا سو حکم بیانی قول اللہ یفتیکم وقول ما اطلاع علیکم یفتیکم ما اطلاع علیکم فی الکتاب دا خو منفیس مسئلہ دا قرآن دا تبانی یا دا مانا دا یفتیکم فی ہنہ وفی ما اطلاع علیکم اللہ تا سو حکم بیان کر اللہ تعالیٰ سے حکم ہوئی پاغا سکی کن دے رہتا اللہ حکم دے حکم رہتا داولی کنے کتاب کی پھر کتاب فبارہ دے بیتلارہ بچو کی جنہ کئی توریسی یتا من نسا آج تا سنور کوئی آج تا سنور کوئی کسی دولا سمانا نور کولا حقنا فحقون کی و حق داؤن دے کنے چیتا زی ورکا فمناسب زی ورکا چیتا غیر پتیتا خدری نہ تو مناسب دے نور کی کنا عرب نور کو نہ پختن نور کی ہو چر کے ور کی پتے کی ور کی بفر یا تے دل لو غاری یا تے دین لو غاری یا تے روپے واخلی مدر نہ غاری کافر بپر واخلی در ساسو دو وصل ستا سو سامان ستا سنا مکی ہم لو کی تاسمانی تو غر مانی ہم لکول مدر نہ غاری کنا حضرهم لأن الغفلة عن قيد العدو لا تجوز بكل حال مين يقول لأن الغفلة عن قيد العدو لا تجوز بكل حال وأخذ الصلاة في الصلاة سنة مؤكدة أو واجب وهو الأصح غراب القرآن ابن الحاج مدارک لغت ہوئی تو پل کتاب کی وہ دو وصلے سر موز کول دے کے سواب زیادتے دے دے وصلے موز کول ہونا دو وصلے ہر سر موز کول چورا دیتا راڑے کے دلیس کرے کواتے چمیز پر رکھائی تو پک داسی ہوتے چمیز پر رکھائی خدا دے خل کولو نا دا چی جہاد تا پولین با دکھاری جی اور تو پک بغاڑا کے واسن اتما چل نغاڑا کے بولو نیوی مجاہد روئی کہ پہ جہادی مقامی اور جہادی کار کئی مداغت پارا خونہ دادا کہ دا اسلحے سر موز کولولا اور یا درجے زیاد تے پہ نسبت دے دا اسلحے نموز کول بلکہ داؤں مزنی عالمان کہ وہ سو درجے زیاد تے پہ نسبت دا دے وصلے کولو وصلے سر موز کا دانا دب کا کہ چل درجی دیا یا تو پک وصلے سر موزی درجی آتاوی گرانا دا بچہ ربتا در معنی ذکر کی تقریباً غراب القرآن والوں لو تغفلون عن اصلحتکم وامتعتکم بے فکر کے اگر استاسو دو وصلونا اہو دزلن ادا والی مسلمانی دو وصلین بے فکر کر وصلیتن اکول اکلا اول کابلیان بیمانا پج ملک مخشو دخل کو نئے توفا کے تولی کلی بیاو پسیشو مطوری کی نتولی کلی او دو خوخار سولی او پجی پو یانا اگو تولی لے دے پارا چیز مسلمان دلا سوگی اگر چی نواغ اسی اور جائی چی کم توپک پا جنگون کز مسلمانان ناغستی ہو اگر چی اور لگوڑی پاہی دارو واتول اور تولگ اوہ شغل سوچی مسلمان سا خلی لو تا فلونا ناسی حتکم مام چاہ چکم ویتا دو نوی داخو حکومت منی کردی بے لیسنو دانے کا میں لیسنو کا کانا لیسنو کا پکال کی وزن اشپاد اتنہ سنگ روپے بھی یا کہ غطہ وصلہ کا انہیں دلے تڑو سو روپے کی انجبہ دنگی پکال کی میں غور کا کانا و اللہ سا غزان حاضر کا کہ اللہ وصلہ میں غصت ہے اور پاک میں غصت ہے اور کہ مقرہ جی نظبہ تناول اونا پیسے پر دکور کم ساتنے کم لو تغفرونان اصلیہ دکم وامتیہ دکم فرمینونا علیکم محلتن واحدہ چرا واو چاس مانے اور ادھر ٹول پرو در باری ہم لوگ نظام تیارے ہو کا مجاہدین نے اولے اس پر کے سیدھی وہ دی سب بہمان جی چلے تو ہو اپا پل جوڑی مگر سر بت کے رہا دہشت گردی کا تو ملا سڑے کیا جب کے ہم سا گھر بہ میں جب کے مت جت نہیں میں تو اس طرح جت جب کے لارے لارے بانے تل مر گری پکڑی بدماش ملا بلے بانے بلے بانے اور ما پا بندی کم جے کے گزارو مسلمان وصلے پیدا کا جوڑی کا تیاری کا پچھلے قانونی میں نے بھی سڑک مگر گوا کرنا ہر وقت میں گاؤں میں کہ میں سڑا سڑا وہ ضرورت تو پا رہے اس آتا تو کور کے اس آتا کور کے دے گئے وہ بن جائے کے گا وہ بھجے گا لو تو برون آنا کیا کام میں فکر بول کے کہ مسلمان دے تو فیلین ہونا لے تو میں رتن آئے گا میں ہم لب زبانی کی ہم لپے زبان روا بوڑی جس کے زمانے تک اس میں ہر کئی طرح سے تکلیف دوبارہ خرابی حفاظت سے انتظام سے بارانی سے محفوظ دے کے گناہ گار سے نہیں غور ادارے سے نہیں گرا پہلے وکیل نہیں گرا اتنے احتیاط کہہ رہے احتیاطوں کا خود کم وسلح دے خدا کو نم اونا سای زان سخا دبت کولو درائے زان دبت کولو پا احتیاط درے گا تو پک چی جیز جسی دے کی نئے دے کی دیو کم بوچی میں گردو لو نخو چی پکم دے کی دے حیدر کم چی کل دسمن لا پمکتی خو نچی لاستے کو پک دے پلاس را دی گیا درنیت چی پلاس را دی ان اللہ دلیل کافرین عذاب مہین بے شک اللہ تیرکے گا نمون کو رضا اللہ دا قانون سزا زلیل کون کی دولن دقا پکار رکھی ری اتنا اصلاحی او خونم دادا نکلا جی پورا کتا سمول و دیتا رقم سر تا رسو و دیام یاد اگا اللہ پولارین پناہ سے پڑھڑ باری سوی تصویر پیدا کا ذکر اللہ اللہ اللہ اللہ نا موز میں جتا پڑیتا رکا سان کرو نظمان زنا بار با بست کار مکائی موز بار بھونگا اللہ آجے جا تو پک پلاس اچھو کرا کیجی کہ ہماری کن دی گرے تسلیم سا داو کا اللہ رضی اللہ عن جمیع صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے دا اللہ پیغمبرا دس وقت بچرتا رہے کہ مبا بی وصلی کو دوخ کو دوشو دس وقت یعنی مجید نبی کے بکورن کو اکملہ سملاستا پورا اسلحا اور دا سانتا را تیر کشنا دا با سرپ راتو او پو گدوخ پو نو لکا سرائے دا دولا جو دسی چی پو نمت پو آواز بانیم بیا جسی نی نو دا سی با پراتو اے دا سی برای چی اسلح دینی روخ برای شی او دا فرز ضروری دا دا با کوای نو زکو ای دا دیو جا گلی این نمی آتو پک جا کم نید دیو دیو بتاس کر کنی تا غردو لی دوڑی رو کی پاس کری تو پک کرتا ہو برابر دیکھ دما نسے اگر پخپل پھول وقبانی جائے کہے تو صحیح تیرے قبانی جائے کہے لا تمنو ترغیب دیتے تال او جنگے گا او جنگے گا او جنگے گا تس کو موزن جنت لگے او تس کو وزیفو بانے جنت لگے نہ دا کار سره ته کامل جنتی شي فسنه صاحب په لکن کولو کې کافرو القام لکن یو کلتون اغل لکن کی با جوړ تر راځي په جنسو تر راځي په پاکستاني نفران ته ګوري دا بارنو له پیغورو کې چې دا څنګه راځي تاسو چرته وای تاسو چرته وای د دې سره جواب نشته چې چرته او دا وړي راځي بین الاقوامی حدود کو بین الاقوامی قانون کے محترم دی نستا حد تا سنگر آدان دی سنگر آدان دی دا تا پر زاغ چانا کول غوائی چی ایمان پکی تیمو مچی دا دین اخلاس اندہانا ستا پوستے خوبی را لکن را تا خبر دا اللہ اللہ ولا تحینو فی ابتغاء القوم رسم سے پلٹول فیلے خلقو اوبر دو پسے اخلاس نشی بنا کتاسو در دے گئی کتاسو زخمین کے گئی وہ دونوں دردی کے درمیان کے لیے رکھے جتا سے درد دے گئی دادا ہمراء الاسد رضا میرے وہ درم کال بانے کو بدا سے شروع ہوا کرنا زخمیان نے تک تم کی اتلے نہیں تھی حکم وہ جائے اق خلق دیا ہوا تمہ خوان دلا اور سیو سخری لالا دا تو نے تکلیف دی تھی تو نے درد دی اور کہتے دا دے کہ نہ ہو نہیں دی ہاں خود سی اگر شورویان با کہ صاحب پکیو نے کی جواب لا سے شورا انور نے دے تو قرات لو شو بلری میں دے دس او جو خود کی پوسی کی مجاہد دے مدا سے اور دی جی اختیار کی کڑے چھ دے با کوئی باس لگا دے پو پسانتا تے زمین تن گلا دے تو باسی نمبر ہوئی ری نمبر دے لئی او جی دور کوئی نہیں کیا کری کیا کری دا چا ودا پھپلا دا پھپلا کرنا کہ مسلمانان دریاب کے لاکھ نئے وار کرے دریابی جازو سلاڑے مسرے رہتے ہیں وہ پاکستان پاک جازی نئے وار کرے لارے نئے وار کرے ہوائی جازو میں لے لار نئے وار کرے زمینی فوجی میں لے لار نئے وار کرے دا افغانستان مسلمان تے بہت سرگمی سے گتے دا لاری کسی طول ہو دو شورویان سر جنگ پاک کے طول مادی نہیں کرے اوہ سی بیا مادی نہیں کرے تو جی غرم باندی جازو نے جازی دا کتا کتا بایا سر آن تا که به اصحاب بیستاری و گرد دوری که تا به بوجه و گرد دوری خلق و بسیمان دوری ویده مولا تعاون روی ترم جگر که تال دیگرون تا تعاون روی استا سوی معلومی که پا کم سوی بانی با پسیل نوزم کم الار استان دا اپا کم دیده بمبار کن اگر روان دی پا جیتین دینا اللہ دی پختل قهر تباکی اگر مسلمانان دیتا اللہ دی تیر دنیا خلاص کی ودا انیت و تکل دی دیده اگر خوشحالی جی سڑکوں نے آرام سے سڑکوں نے خیراتی اباسی وہ نہیں ہے سڑکوں نے تالا اباسی کا زل سڑک اباسی آگ گھر کا سڑک اباسی کے پجے اڈا جوڑا کم آگ گھر کا سڑک اباسی پجے اڈا جوڑا کم آگ بڑا بڑا سڑک کا ارو بچے پجے اڈا جوڑا کم آت میرا آتے نہیں تکی گی وہ منگل سڑکوں نے اباسی تالا اباسی تے دیر خواہے دا مور میں اڑا داغو تالا سڑکوں نے اباسی منگل سڑکوں نے اباسی فَإِنَّمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وترجون من الله ما لا يرجون اتاس تمك ودى الله نا داري كدا هو تماني سي تد جنت تما داري ويكي سيد سن جنت برا كي اغا كي سيد سي جنت تما سي تي مردار سي تد تماني سي ما اغا پا دي كي علم دي اصف نسو اتا پا دي كي سس دي اتا لاوز مسلمان وكان الله عليم حكيما ادي الله دا پخوارا سي دير خبوا دا پول خورا توقرا دا دا حكمت سنو خوان دا دمائي دا كريا كان اس بزبان جراو دل دي واقع ذکر کر ذکر کرو کے حقوں ذکر کری کہ ہم جہاں چین دی ہم محکوم دی سیاسی لیڈر ادا غسر دن خطو تولدو دا غزم الگرو دی آخر کی حقوق دا غین ہم عام کردو دستارو زندسات طول مخلوق وما ملکت ایمانو کم کی دن نمبر اغسر متعلقات ذکر کردو خلاف سوک دی منافق برنگی خلاف سوک کئی سیاسی لیڈر یہودی منل سوک کئی بجر نہ منو کی دا اللہ دا قانون دا ذکر کر جن سبق جن کے حقوں بیان شو کہ کم تقسیم دی سے اثر تعلق ساتھی سے بل سر تعلق ساتھی پدی بنیاد باندھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تا دے دا عمل کول و امر انا انزلنا الیک الکتاب باندھے تشلس بلو نجی آلے گلے والی دلی دی رہے چدا دنیا کے عملی سی حدیث دی راجی مودین کبیر اور حاکم حدیث نقل کی دو بشیر بن الخصاصیہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تے سکول پکار دیا غوطا دا ایمان نا پس دا جہاد مسلو کرا و دا جہاد دا پارا صدقہ جو رو نیدن صدقی ویلا بشیر بن الخصاصیہ دا دا فرمان آس نرسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی لا صدقتا ولا جہادا تدخل الجنہ فرات ایمان لگول نیستے دے دا دن دا پارا محنت کراو قتال جہاد نیستے تدخل الجنہ تسے جنت تبا زمان اسان خبر ہے کہ ان سلعۃ اللہ غالیہ دا اللہ دا خرچی سامان گراندے واغ جنت تے لا صدقتا ولا جہاد تدخل الجنہ رسول دا خبر دا مسلمانان تشپ وظیفو تشپ دعا جانو تشپ منظمو باندے زن جنت تبو جی لا صدقتا ولا جہادا تدخل الجنہ موجن کبیر جن جل پندس علیہ السلام باندے حاکم صحہ والحاکم ووافقہ الزہبی بہبی نیا جی سیدے آپ کسی جہندہ کرے رضا و بنیاد دیکھنے لا صدقتا ولا جہاد تدخل الجنہ وطن زختمان گزارا جہاد کے لئے سوار نکولا ان زختمان گزارا جہاد کا تیار نسلی نخبلا نزدی نرور نبلت و قانی اومدا تخونکی لا صدقتا ولا جہادا تدخل جنہ ورکیسا نا جہاد تنیجی اتوئے دو وجہ نتیجی تیزم اللہ دو مہربان دے ندیت سر واخر فضائی دا اعمال کو منجین کی دمر سواب دے روجین کی دمر سواب دے حج کی دمر سواب دے لا صدقت ولا جهاد تدخل الجنة ذكر پیغمبر علیہ الصلاة والسلام تخونا کی کتاب ما دور لگی سلا کتاب با حاکمی پر ملتی و کتاب تخبل حاکم کی نا مرتب حاکم کو تا عالم کی بلت کتاب بنی و دا تن حکم اخری دا دیکھ سن بیان کو و قتال طرف خونا اولکا لا تهنو فی ابتغاء القوم ان تکونو تعلمون فإنهم يعلمون کما تعلمون استاس زائد تربین من اللہ مالا یرجون اتو حکم حاکم دا حکومت او دا قانون کتاب دا دنیا کتاب دا اللہ او کتاب دا اللہ کی دا نور اعمالنا علاوہ دا جہاد او دا انفاق امر دے مزاوی تذکرتی بے شکا درولی گا منگا تاتا لکلے فرمان قل بلکل کرا متلبسا بالحق دا ناکرتو دا شک سدے تکے تسدے نستے دے مدیر پارا کی تفصلہ کی حکم کی تو مند خلق کی پا قانون کی خودنے کرے گتا تا اللہ اللہ نے پھر قرآن دلان دے پھر خون ہو کی نغاو کی دانی لیتا حکم و بین الناس بیمار آئیتا کہ تصویری مناسبی پا یہ فصلہ کی نا فصلہ دی ما ارات اللہ او مشتا دی نقصانیہ طرفدار رسیم طرفدار حضر اتنی کرن کی خائن دن نقصانی دن کی نقصان کی واقعی ذکر کروا کرنے کے منافق غلا کروا آدھے جہاد اور دا سامان غلا کروا کرا مسلمان کے جائلے کے دو رسول علیہ السلام پسی پیل وقتا من کو دنی تصور نو کی پو مدینہ کی لیے مسلمان عمل کی جہاجر نیسی نبی علیہ السلام ویلو زمان ورد او غالی زمین تا بل پر بانگ تا اوان تا تا بانگ ہوا او دیا مانگتا تو مکی کم فوخاری فیلا بیوتن زدا سی کورون تا روست سم اولا سم تا مانگتا ہنگی آئی سی فوہر یقا علیہم بیوتا ہم تا او کورون تا او باندے سی زم دیکی رای تو پر سکے دے سو مجال لکا نو نمید کئی دقا سلا مند کئی نور آمال طول کئی خو نقصان یې سو ناقه کول ناقه یې د چا سره کوله د یهودي سره ټوټو مچې په هغه لګو او ناقه یې د چا سره کوله مجاهد سره د هغه د کور نه یې اصلحه پټه کړه د هغه وخت چې څه اصلحه وه هغه یې پټه کړه او بیا به تو یهودي ټوټو مچو لګو نو دا دو نبی علیه الصلاة والسلام ته خبره پیش شوې دا خو ډېر مخلص سړی دی سب ته ویلي دا تعلیم جومات کې پنځه وخته حاضر وي موږ تا پسې کوې تسبیحات کوې تحلیلات کوې اردو کې انتباس کړي دي یهودي او په هغې باندې د هغې په یو مسلمان باندې تور تهمت لګوي رسول علیه الصلاة والسلام کوم خبره د صراط بله چې یهودي خو دی دي دي نو دا کار به کوي مخلص مسلمان دی ویلي دی لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله پیغمبر ته پته نه وه خو جرګه کړې وه دا پته کومنه چې دی جرګه کړې ده او خبره داسې جوړه کړې ده نو قرآن خون وکړه لا تکونی الخائنین خصیما مسا د نقصانیانو او د ګناهګارو طرفدار هغه دی نقصانی یهودي اگر کې یهودي دی خو دا نقصان پکې نشته او بخنا وغواړه د الله نه د رسول علیه الصلاة والسلام عمل څه و حکم یې نه دی کړی فیصله نه ده شوې پړه وړه نه ده شوې پکې ته چې دی څه غلطي وشوله په خبره صرف دومره وه چې زړه کې دا راتله چې دې بني داغلاګر داغلاګر به دې دا یهودي ظاهر به دې بلیلو او بیا دا هم هغه مسلمان ته وویل د تا نه ایله دا وشوه چې یو مخلص مسلمان او منګزار باندې تور تهمت لګوي د دې باندې قرآن ذکر کوي او بخنه وغواړه د الله نه یقیناً الله دی ډېر بخونکی ډېر مهربانه غلطي به ورته معاف کړي کسي ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم دلته جدال د الله سره نه مرا جدال له خبرو دی او خبرې کړې هم کې دا چا طرفه چې نقصان یې وکړو خپلو نفسونو د مجرم پاره مکوه د مجرم طرفداري مکوه خبره باندې ځان پوه کړه دا ځکه چې الله مینه نه کوي د هغه چا سره چې ډېر نقصانیانې څه مجرم خوان دی زړه یې نقصانی یې په کومه موقع کې د الله رسي نو دی د نقصان خبره کوي اسیم دی وګوره په معاشره کې چم کې علاقه کې مجرم په غیر مجرم مجرم کوي او جرم په هغه لګوي دیوان پټي خلکو نه یستغفرون من الناس طلب د پټي دو کوي په چلول باندې خلکو نه یستغفرون من الناس شرمیږي د خلکو نه د چې شرمیږي نه غږ خلکان پټي کنه خبره پټي سر کته کوي شرمیږي د خلکو نه او شرمیږي د الله نه الله یې چاره سره دی کله چې دوی جرګې کوي د شپې هغه څه چې نه خوښي الله د ولستن نه قول نخوخ و ایل نخوخ دو جرگی را را سو کلی دو اللہ فتولو آو چکی لو گئے ان کے محیط کے دا اول نکر اخیرہ تا پتا دا خونہ دا اسم نہیں آتا وکیل تا وہ وکیل ہے مکو دا مجرم پرا دا مجرم طرف داری مکو قتل کرے رے اخلائے کرے گا بل تا جرم کرے رے اتا تا تولو ایچ دا جدا کارونو لکلی دی اور تولو اس پاہے سے لارے بوری وکالت د دې زمانه دا چې کوم وکیل ته ویل کېږي دا وکالت کول حرام قطعي دی دی دا هغه چا نه چې یقیني ته معلومه شي چې دی مظلوم دی زیاتی ورسره کېږي نو د زیاتي نه د بچ کولو دپاره د امکان د حده پورې د قرآن و سنت د لاندې څه معلومات کوي یا اخلاقي طور باندې خلاصولی شي نو جایز ده پیسې په اخلي نو جایز ده په حکم دا دی چې دی کې وړی چلول نه کوي تدبیر به نه کوي بل طرف ته ورته ادا نه کوي دو خو ته خو نه وو کې مجرم ته غیر مجرم ته مظلوم ته وایي ته به په ده باندې داسې قسم دعوا وکړې داسې دعوا به وکړې داسې به وکړې زه به یې جیل راولم بیا دا هم ته خو نه وو کې چې داسې راغی چې هغه سات کې زه بار وم وړو به ورته راشم ایان ډوډۍ خوړای چې ویلي نو بس دا چې زه کار پوره کړم ما اورودنګل په یو وطن دا ټول دروغ ته ځوان دي ازوت کی تو دسی بوا دسی بوا دسی بوا نور کار جار دیل رل دفات جل جی لا تکل الخائنین قصیما بلکہ جا دا مجرم طرف دار اچھی جو مجرم میں دے مظلوم دے نو غط غلط مخا اللہ تا پتر گرائے تاسو نا لائکو تاسو خبر اتری اکڑی کڑی دی کوئی داغور طرفا پدی ما بری جون نتوک بخبری اکیر دور طرفا اللہ صرف روز قیامت یا سوک دے دے کسی بار دور طرف زمانت تو ان کے وکالت اللہ مخصب وکالت کسی دے وکیل سے دا بے دا تتا پتا طرف کی لیولی دا بانتا ہو چی مچنے سے کوئی اندرتن دا قانون دیتا نا ولی کہیں اللہ سے حجر وکیل اس طرح ظلم چونکی کے بعد یا زیادہ ہو کے بعد بعد بل سر جاتے ہو کی جرم کیوں لگے لکھا غیر مجرم طور تو مت کیوں لگے یا ہزار سر گناہ ہو کی جا بخنو وائد اللہ را بزرگ اخلاقا یجد اللہ غفور رحیما جمون با اللہ دیر جد بخون کے اغیر مہربانا نو ظلم کے لئے بل سر کہہ جا غیر بچی کی اغیر تذکرہ و حدیث تفصیل دے رہے کرنا علماء پر دے حق بمخ کے ور کے زان بدا غین اخلاص کی دو ظلموں نے یو حق دا عبد دے یا دا غیر یو حق دا اللہ دے ظالم جزے ظلم کی پا حق دا غیر کی او پا حق دا اللہ رب العالمین کی دا غیر دا حق نا بزان کمچی ممکن کرے قضا پا غیر بزان خلاص دے پا کئی دی نیولے دے اغبا پرے دے پولا دے اغلے دے اغبا پا دے دے سپکا سپورو دے طویل دا معافیت نوالی مجھے دے حق نخلاص شروع دا اللہ پاتی دا اللہ نوار اللہ ظلم نکلے دے تو ارما مخطورم اللہ ما معافتا بیا بدا سے چاہتا ہوں نکم پس تاہی نبکار کیجی وجد اللہ غفور رحیم منگا اللہ دیر جد بخون کے دیر جد مربان اچھوں کی کے جرم جیسے کہ اسم گناہ دے سری ادی جنہ بارے ہوکو ارادتانی ہوکو بے شکا او کردا کار پخپل زان زال پیسے جوڑنی چی سمرو جوڑی جو اللہ پہ دیر خپوا دے حکمتن والا دے ہم دماؤ تا کئی اصول چیو چی خطیعتن ایسمن سمہ یرمی بیوی بڑی ان جرم کی ایسمن یا گونا خطیعتن علی النف اسمن علی الغیر سمہ یرمی بیوی جاوری پہ بدیر پا کلمنہ جازارا اگر کا کافرم دے بے شکا دے بارکزا اللہ بہتان لئی بہتان او گناہ دیر لئی افرگن بالکل بہتان دا بہتن بات لئی حیرانے دلو او تا جبتے پی دلو تا دا زن خبر نئے دے پی بنیا دا خبر ہوتے پی حیران شخصا دا دا کمرا للا ندائی لئی جرم کو اکنے فضل دا اللہ دبانی دنیا کی امی رحمت دا اللہ دین یقیناً جس کا ارادہ کرے یہ لوہے ڈلے دے دونا دفتا کولو دی لوہے ڈلو کا نماز رفتے جرگا اوکلا یہ تو بدا سوائے وکیلانو ہمم بطول پریبان قسم کو او خبری بکوستا ہے طرفا قطب ہوائی داسی فقدی احتمال بہت آنان کمی فضل دا اللہ دبانی دا دنیا مترقی کاری تو خودل رحمت دا دین مسلی دانی پوکی یقیناً کلک ارادہ کروا یہ لوہے ڈلے دے دونا تنین دے تعظیم لوہے ڈلے سا فراغ نہیں ہوا دے لوہے ڈلے دے عظم دے ارادے ادے عسیان ادے عاشی دے پرے کولو دے غصر دے ڈلے کولو دے خطا کولو دے سنجے دے خطا کولو دولال دے عاشی دے ندے دلتا دولال دے عمل لے پر تنفیر دے احکام دا اللہ کی تے خطا کولو کوشش دے جو کہ قانون کیوں نہیں چلی گی ہمارے دلوں اللہ انفسہم اگر تین یہ تین خبر ادا دے کر دے تے نہ خطا کے لیے لیکن خپل جانوں نا تم رکھ دو ہی نہیں تے جرم کے عمر گمراہ کی نقصان میں سے رسول تا تے سن احکام کے نشن تے نور تے کی اور اے دے اللہ تے کتاب والے حکمتا اگر کرے گا پوری دین ربوہ کے پاس بارے چنے کے تو پھر میں تیرے پہ لم تکن تعلم چنے تیرے پہ ترو سے پورے آف فہد در کر ووجدہ کا ظالم فہدہ یہ تو جن کے بے فکرہ اوی تو بے سوچا یہ تو بے فکرے بے سمجھارے اللہ پہ سمجھارے کے فہدہ بہت اللہ احسان دے وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ ادے فضل دا اللہ پتا باری دن بیرا سا دیر لائی عظیم لائی فائل لے این ظالم لیوالے فائل لیوالے تنیل دا لیوالی او دیا کانا ما جیسا رہ جیتا ہے کہ دا اول نا دا بانی دا اللہ احسان دے دا اول نا ما پولی سا تلے اسمت ان دبین ہوں گے علا اسمت اختیاری شیرے خطا کولے سی صحیح کولے سی دا اللہ حفاظت دارے کے صحیح تے اراؤ گردی دا خطا نے مخواڑی راؤ تا بدخ کاری گی جس پیغمبر جس دی عمل نہیں کرے جس قول نہیں کرے کہ پر یو دین کی دی دینونا اغمانو اگر کہ اگر آسین کے دینو اس داسی خبری کی پاہے کہ یو دین کی منو پر بلکی اجازہ ہوا مداغی اختیار پیغمبر تا دا اللہ رب العالمین دے طرف ہوئی امتی تو ہی تمہیں نہیں سی وکان فضل اللہ علیک عظیما اور دا مہربانی دا اللہ زبانی لوا نتو ورکلا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام لا علم دی نبوت ورکو وکان فضل اللہ علیک عظیما وی ما عام دے معلم اللہ دے متعلم مستعد با استعداد تام نہایت قابل و نہایت ذہین او بل طرف تا معلم تا ہر سپوہا ممین کی دتعلم واسطر علا سمر استاد قابلی شاگر ذہینی بدو استاد ضرور اکما سرسلی بطول بطول گئی شاگر محنتی نہیں دیا غربی دی استاد گزارہ کی کہ قسم صدقہ دربانی دان پوتی کو کاغاز ذہینی مستعد محنتی استاد قابل لائکی استاد لو کی سیدھی چرا طول مجھے تو رسول ہے مدا قانون دے طبیعی مسئلہ دا مدا خبر ہے بلکو اور رسول ہے مشرکان بے اللہ طول علوم و عالم اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مستعد پہ استعداد تام اور کامل سرا اور بیا ما دو عموم دے پارا دے اللہ تو پو اکرے اور طول ہا وسرانی لم تکن تعلم کتپن پیلے مکتن پیدا ہٹول لور کھلو نو غیوب طول پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تا مشاہد شو آپ عالم الغیب دے اور دائی جدی فلسفیانہ قیدر آلنا خوال تا وہ قانون دارے کہ استعداد تانی نو معلم مجبور دیا اغبا افاظت خیر کی اللہ رب العالمین مکلو اور دا پڑی وجہ نرواوی علمان کی تفسیر علمک ما من الاحکام والغیب جلالین ہوئی وقت اللہ پا احکام بانی غیب کیتا تا نو معلوم دا حکمونو تو ستر قطار کلواری اور ستر قوان اصلاح کلواری مجھے اصلاح کرے قصو احکام کیتا نغائبو اور نبی علیہ السلام تا نو معلوم نغائبتا و خودل دین علمک ما لم تکن تعلم من الكتاب والحکمہ ابن کثیر ہوئی من الكتاب والحکمہ یعنی قرآن اور سنت توخل ابن کثیر ہوئی مدارک ہوئی ما لم تکن تعلم من امور الدین والشرائع مدارک ہوئی کہ پنے پیرے جن دے خبرو اور شرعی قانون نہ اللہ پاکی بانجی پوکلے عمدہ خبر ذکر کرے ہو کنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا نهدی به من نشاء نہ قرآن کا احکام پوئے نہ سنت یہ تو طریقہ قوان دین کی رول والی جعلناه نورا مرانا در کلا دا قانون متا تذرانا کر اخون نے بتاو کلا ذرائب القرآن دا مانا کرے گا ومرات کے نہ دغا قدر دی القرآن دغوی لی القرآن یفسر بعضه بعضا مدائی ذکر کر اور دیا دا مانا کہ ما عام جن حال کسی امراد دی یو مفسر ملکی علمک ما لم تکن تعلم قبل نزول ذالک من خفیات الامور پوک اللہ تا پتولا غبان دے بدین خبری لم تکن تعلم کتپنی پو غسری من خفیات الامور دا قرآن در اطلونا مخدی کہ کمی خبر اتا تا نہیں معلومی اللہ پاگے باندی پوکے اور اگر تول مخلوق دا علم نجات تے جامع اور بیان دا سن تا نور علماء مانا دا سی تول امور جیدیا دا چین نبی اگستی تعلیم اختص بما يكون بتكرير وتكسير تفعيل لك انا علم تعليما لفظ كسنج تكرير دي نداس انت فمعناك تكرير او تكسير دي علم طول فيوز النور قولكي علم طول فيوز المجدكي لگ لگ بستاذی اور لگ لگ بذہن کا فکر کرا جی تو تفریح کی تقریر ہے بما يكون بتقریر و تقدیر بتقدیر ممن یحصل منه اثر في نفس المتعلم وربما استعمل في الاعلام وهو اخبار سريع كلتنا تسخبر المرادی ناغل کی بے تقریر تقدیر نہیں دے فضل اللہ زبانی دیر لئی ای دلیل ظاہر علی شرف العلم غرائب القرآن ہی میں شاپوری رحمہ اللہ فیہ دلیل ظاہر علی شرف العلم حیث سماہ عظیما وسمی متاع الدنیا بی اثره قلیلا دنیا طول بی وطن کی قلیل قل متاع الدنیا قلیل وہ دنیا طور سامان میں نش کے نش لگی دیر جات نش کے تو نشی صاحب نہیں اور علم دا دیر قدردان دے اللہ کا اور دیت فضل عظیم لے لی کانا فضل اللہ علیکا عظیما دا ہو جس طرح علم دے تلار خی دنیا دے تلار نخی علم پلغول بانی یاتی جی عمر کے عالم علم سر اور تعلق ساتھی آپ عمر اللہ رب العالمین در کی خبریں دقی تعبیر و تخری عمر کم ساتھی عمر کبھی وہ علم پہ لگول و انفاق بانی جاتی ہی مال دنیا پہ انفاق نفاق کی ہی ختمی بھی اور داشن کا نور فضائی مجھے ذکر کرو کانا فضل اللہ علیکا عظیما ادا میرا بھائی دے اللہ پتا بانی دے رو رہا داؤ رہا سی وہ کلمہ دما عام دا دما کلمہ عام دا عام ہمرا جی چکلی نمو جی دی خاص ہمرا جی من سال پر سو زیو خل کعلم کمالم تکن تعلم رب سورت کی سورت بقرہ کی آیت نمبر یو سل یو پندوس کی اللہ جی تفودن اوکرلا بلت کی علم کمالم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیکا عظیما دا اللہ فضل تابانی دیر لو اللہ دل در کرو نتولی در کرو نتیر در کول مناسب کو مور ما غدل اللہ در کرو وکان فضل اللہ علیکا عظیما دا اللہ میرا بانی تابانی وڑی رو لیا يصل يوطن ذكي وكان فضل الله عليك عظيما مدلتهم دا ذكر كذب نبي عليه السلام لعال نور كي فغمبر میں ضرور کو كما صلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون الله فوئی تاسو وطولو اوبانی کی تاسو تینا پوئی رئی يعلمكم الكتاب دلتم معلم اللہ متعلمین کے دیر متعلمین کے مستعد پہ استعداد تام جی ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ بس نور اغو کی قابلیت تام معلم اللہ نو مفید بفید عام سنو دور پیغمبر فرق پسو یعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما بادی اماری ما لم تکونو تعلمون اپو یہ تاسو پتولو آغا سو یہ تاسو پینا پوئے گئے نو تو فرق آگئے دو پیغمبر دو معلوماتو دو امت دو معلوماتو فرق پسکائی اگر فرق زیو خواہ جنہی کے را چل لے اگر کے را چل لے نبوت کو تو پل جے پا دے کتا حکمت و مستعد استعداد تام او دا سنتا قابلیت قبولیت تام اگر پو موتیانو کم دے رکو علمکم مارم تکونو تعلمون اپو ایتا سپا سبارے کتا سپے نہ پہ رائے دی صورت کی جاؤ گورا دو سوا نہ دیشم دو سوا یو کم چلیفتن ہے کم جدا مسئلہ ذکر کری تاسی پورا کرے پاغسا لم تکونو تعلمون چیتنے پوئی رائے نو تولی ورکرولا نو تولی خونی ورکرولا ورکرول دا اللہ دو طرفا اوہ غسلن کے امتی دو سوا نہ دیش معلمکم ما لم تکونوا تعلمون مالکل مستعید تے استعداد سرا سنس دے کہ پیغمبر نہ کم دے وہ پشتبان اس سے فذکرو فانخفتم فرجالا او رکبانا فاذا امنتم فذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون علم دے ما دے لم تکونوا تعلمون استعداد و دل تکے قابلیتو ناغو لور کرو تولو لور کرو دروغ ہوئی سلم آیت سورت بقرا سورت مائدہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين آتاكم ما طول غسورك وجوسر دوم لم يؤت أحدا من العالمين فتروس تعالى ابن وركي هاي طول تأثير درك نبني سائل لدى طول وركي نبي وركي جنا وخون دادا وطريقه دادا ورك الله غسو في الله دور قولو او دكي دا وقت سر دا دی ضرورت ہو اللہ رب العالمین اللہ ورکر علم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما میرا بانی دا اللہ پتا بانی دا اللہ دا یقینی لیا دا دیکھ کہ سچ نہیں سرے مکاشفی ملہ رائے آغاد مخن جور کلو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام لے ایک سور کلو اچھے گر دے دے خیرات دے گو اور غزلی دے ویلی حسین کاشفی ناغی ہر سے پیغمبر علیہ السلام لور کرو وعلم کما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما دا اللہ میرا بانی کتابا ندیر لیا اور تالے ہر قدر کرو نوزان سخی سے پاتے کرو اگر سخی اس پاتے میں سطول آتا مالی اوئی جل یہ تفسیر حسینی یو سل چلیل سم مخبان دی اے پیغمبر اے صلاة والسلام رہے دے ہر سور کو مکانا فضل اللہ علیک عظیما ذرا نسی رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وی ودر بحر الحقائق نے فرمایا کہ اے علمی ما کانا وما سیکون در بحر الحقائق نے فرمایا کہ اے علمی ما کانا وما سیکون کہ حق سبحانہ در شب اسرا بدا حضرت عطا فرمودا چنانچہ در حدیث معراجیہ آمدہ است کہ در زیر عرش بودم در دل دروغ دی خالص اخفل در کور دور کل دروغ دی مخیر چند نقل کی خوام دروغ در زیر عرش بودم قطرئی در حلق من ریختن در فعلمت بها ما كان وما سيكون پس دانستم آن کی بود و آن کی خواہد بود وکان فضل اللہ علیک عظیما ودا سفیلی والا نقر کے رعایت بانی یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اول جلد اندلی کتاب وکان فق حدر زیر عشب و دم قطرئی در حلق من ریخ فعلمت بها ما كان وما يكون وہ صاحب کے زمان مرے توا چاو نما پہ ما کانا او ما یکون معلوم کلو او دارا تا معلوم دی او دے طریقہ باندے نور نقل کلو وكان فضل الله عليك عظيما ده الله مهرباني دي باني دير جاتوا مولم بما كان وما يكون الله رب العالمين تعالى نبي ورکره جمرة دا تسي ورکره جسو ذرة من ذرات علمه سبحانه وتعالى وذرة ذراتنا ورکره دا نزلت قطرة من العرش على لساني يوصل دو پنزو سمخ بانده زمالہ کی کتاب دے ضرورت الناسخین عثمان بن حسین بن احمد الخویری تعلیف کرے واحدان خلق سے خبری رو دا باکی وچا پیدا کرونا غزن خطے لکا بخاری و سلیمان و داوی و کل کتاب دے دا دے طول کتابون دے دروغ و نطول کتاب دے دے ونزلت قطرت یوسف دو پر دستم مخبان دے ونزلت قطرت من العرش وقعت على لساني فما ذاق الذائقون احلم منها احلى منها فانبأني الله عز وجل نبأ الاولين والاخرين واطلق لساني بعد كلامه من هيبة الله فقلت التحيات لله والصلوات والطيبات ده روايات ده حسينيهم بدون بنورهم فاغفر لي كتب سيارة السيدة زما تب زما کانا وما یکون علم راکے ہیں چکم مالا پکاو نو در تیرو پیغمبران تاریخ یو تخودلے دے دیرو انقلابون پا قومون کی راغلی دے دیرو تخودلی راتمن کی علامات پا قیامت کے سر روان دی ناغیو تا دیر خودلی خودا ما کانا وما یکون کی سوو سوو کی دا مطلب کہ دا مطلب انہا ناروا دے غلط تے قرآن خلاف دے کہ دا حسین دا مطلب انہا ناروا دے قرآن خلاف دے معلوم تو دہا ما کانا ما یکون درت الناجحین یسر دفر دستما و دا خبر اصل دو دو دے ملان رقیتے خربوتی علی البردہ را علی عصیدہ عصیدہ تشہرہ شرح و قصیت البردہ و دا علامہ احمد الخربوتی اگر نقل کی دا قصہ رو نقل کی دا یسر شرکت بڑی تفسیر کی ملک کی رکی گیا ویدن سے مقام طور سیدم ثم جلدی علی رفرف اخضر یغرب ضوءه ضوء الشمس ووضعت على ذلك الرفرف ثم احتملني حتى وصلت الى العرش دا دروغ فابصرت امرا عظيما ثم تجلدی علی قطرة من العرش فوقعت على لساني فما ذاق الذائقون شيئا قط احلى منها وانبأني الله بها نبأ الاولين والاخرين اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه مددين جوك نبأ الاولين والاخرين بطخوانو ودرسونو ترقامات ودين تحريف كذلك كتاب هذا الكتاب على مراد دامده فأقول مراد داده فكم ضرورته دا ضرورت مناسب نام دیا واقعات دو متین واقعات دانا کولو اور دو بچکولو مما تیغاو خود رئی دا راولا دا تحریف او دا عرض دیا تے دا ما دلان دے کر علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواهم اصول دا شورا شورا با دا صد پارکی جی سورة النساء دے کنا نکور کی مشورہ دا پیغمبر علیہ السلام با دا سخون کولا اور رائے دا غستا پا ہر معاملہ کی تقریبا کہ پر دور معاملوں کو رکور والا ممراض با غستا اور دی بنیاد باندے دا خلافت مسئلہ کے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وفات نرسو ابو بکر بارکیم دا سنت دا عثمان و علی بارکیم رضی اللہ عنہما دا ذن رائے دعوی کم چے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مبشرین بالجنت کیو تاکسی اتنا گوتن یا اتتنا داغون عمرہ واقسا چے امیر توک پکار دے دور رائے واقسا امیر عمر عثمان پکار دے دیکھا عثمان معتمد دے معتبر دے او حلیم دے ناکامی دے بردبار دے نو دے پکار دے سچے کیوں گا سی چے تس پنسلی شرافت بانی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختیتاو دا سورا پا کسانو کی دستلو رتن رائے پا بارد عثمان کیوا اگر دو تن رائے پا بارد علی کیوا یا دیو تن پا بارد علی کیوا یو درم گرد ویزار رائے نورکم ذو درم گرد کیاو کم نو عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا بلیو تن مصر ابن مخرمہ عبد الرحمن بن مصر ابن مخرمہ رضی اللہ عنہ اگر ویدو کور کی دن تا پوز کاؤ چو خلیفہ پکار دے عثمان کا علی دیر رائے وچی علی پکار عثمان پکار دے رضی اللہ عنہ او بوروی اوٹو نشیو انتخاب دا پارا انتخاب دا پارا اوٹو نشی انتخاب دا پارا طلب دا رائے شیو اوٹو نبلا پلی کی دا طلب دا رائے شیو دیر مسافرنا دا بار ندر آغل و خلقنا مرائے تا کتا غصے شیو نا او با عثمان مختا کاؤ رضی اللہ عنہ نسور ابن مخرمہ ذلکن دار اطلاع خبرم دا ترجیم دیلا چا غیر اعلانو کو و دخل کو مختی دا خبرو کلا عثمانی انسو ویستاری کلوی اللہ قسمی تزو علی خلیفتم نطبع مانی وی علی الرأس والعین نتیارب و فیصلک چای تو خلیفشن پو قرآن سنت قرآن سنت بکا اخبر آرائی بکی کتنی اے درم ایمان دے عثمان نے پس علی پاسو او ادرو اگر تم دق خبرو کرا لیکن عثمان خلیفہ کم نتے منی پسر سرگو منم اگر اعلان کو عثمان با خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کو فدغر طول مجمع کی دبار و ددننا چا خلاف ندے کرے دے دے دو یا درو تنن دو درو تنوی تاتر داریو کلا علی جات مناسبو اوی کیوں سے مناسبانو نو پتے پتے خبریو کلی خوکارا چانیل کلی نو پتے دانی رائے دے دینن دے دے دینن ندے او چرا رازا او بس دے جات خوایا دے خرے پیوڑا ہم دے نورم لکتے خرے وانجی رسو ندے خرے ندا رائے نوا دا نو دا قابلیت و دے سیداد رائے وا پتے مانا باری نی کہتی چھ جرگائی نو جرگا دا خیرو کائی دے خیرے خبر اللہ چاہتا جرگا ہونا کئی بجرگا دیو کی رادے کی متفق سو اتفاق سو یا لیکی رو زرداری مخیطہ کرو انو آغاو سر بڑی سر ام شریف سی کہ ترو سے زرداری مخالف ہو او سر زرداری شریف سو پہنے کی مالا باز مارو لگو اجارت راکو آغاو سر تلسو سن زرداری ولی مخیطہ کئی در زرداری تیرو گورا اگر زرداری وسو گورا تا تب چی دے اسلام چی دین معلوم دے دے اسلام دا پاکستانیت کی تپا کسی زی معلوم دے چی آغا دا پاکستان کی غریبانان روڑے نمی دا آغا سنو لاغا مربیرہ والی نیتا سنو لا اپا سوین امی لی پزرگونو سنو لا مربیرہ والی مداخل او بورا کنا چی آغا یو غریب مسلمان یو غریب نے سر مسلمانان دے یو اس طرح نبرا بری پیر آئے چی دلے اوٹو کدے صدر کدے کرے رسلا ما تم تو دنیک نظر و بوری سا و دس خبرابانی وچی کنا کنور کنی سا خبول کی بچیتا لا خیر فی کفیر من مجوعهم اس فائدہ نیستے اس فائدہ لا دنفی اخیر نکرا نیستے اس فائدہ قدیر و کیو جرگوی خلقو نجوعهم جرگوی دونا یا لا خیر فی کفیر من اہل نجوعهم یا زی نجوعهم نیستے سا خیر دیرو جلگی مارو کی لیکن آسو کولی استثناء دا من کی اور نجوع ذات نگے سوصف دے لیکن غریب سر تعاون کو معروف قابلی پاس کر دے دا قسم تفالے بھائی نو دے تو فولولا فسرولو دا لولو فرسون دے چین نراغ لگا پیکر در داریو دا پاس کر دے دے پارا دا توپای چزما پا ارگون رو پو توپای گراولم اپا ارگون پا کتاو گتم انا غیولا مقرر کرو دے چین نگا دا جاگی دا کرا روان تا کول پرار بنی سچر سیرے وی قانون سملے کی پاس کر دے توپای بدا سے پساری اس کوترو والا ہو دا بل قانون پاس کی بل قانون پاس کی خبر بچنا نہیں قانون نہ پاس کی چلتے اسلامی ملکوں میں اسلامی قانون پکار ہے اگر قربانی کا پاس نہیں لیکن جرگلا چاچے کی بل پر غریب سر رکھو کولو سدا کا غریب سر مالی تعاون کول او معروف یا دین خبریں معروف سی کل ما امر اللہ او ندب الیه من اعمال البر والخير كل ما امر الله او ندب الیه من اعمال البر والخير ابن جرير معناته بخير خبرا بنیکی خبرا بغیر سر تعاون و ملک اسلامی نظام اسلامی قانون و ملک اسلامی تعلیمات و مدرسو بانی پابندی دا او کالجین اسکولون زیاد شو روز پر جاتی دیر پکی یہودیانو دیر دا پیرنگیانو دیر پکی دا قادیانیانو دا مسلمانانو مخلصانو اگر یہ لبا چیزی چی اسکول کی شرط لگو یا چی راجیو کی انو پتلن گو سخی پتلن باغن دی اکا پا سر دا انگریزی کرے اکا پتلن دی سر انگریزی میں اسکول کی بنی دلتا بن رہی یا اولا با کافیل شی جا با اسکول کی پردن آگے تم تا آئی جوڑے بور سالور جوڑے تین دے جوڑے ادا بدروزی پر جان بانی بدلی او اصلاح اندین الناس جاد جوڑے روی پر مند خلقو کی دغا سوک دے دی دی درگا چی خیال دے دا درگا ہو کئی کہ دے حکومت اور دے جنسان اور خطرہ دے کی اصلاح کو قوم پاسی خبردار کے دزسو یا دے حکومت دے طرفا او یا دے قام دے طرفا سوچی درگی رخصت سیدنی اصیب غج نکی پابندی پی لگئی جو راوری پمین کے پسروانا دا پسرے دا دے دے تدوری سی چروانا پا دے دا کہ ملک دا مسلمان دے نو قانون کی دا مسلمان او قانون دا اللہ پر دل پدیدی حکومت زمو حکومت تے پا منگ بانی فرق دی چھو بار حملہ کی دی فا پا خپلا تنبان دی حکو اکری دا ہندوستان حملہ کی دا دو واری دری واری اقوم طول پاس دلے دے دفاع کری دا فوج ہم کری دا قومیانو ہم کری دا قامیانو کری دا دا کیوں خدا خپل را پسوری پاسی دلی نم دا اللہ دا قانون اکلو نمانو کفری نظام نمانو کفری قانون دا پزوس پنزکانس دو کم یو کانس پیتکا لہو چلی نور مانولو تا تیار نو پا صبر ناکامو نسولا زان وجلو تا سعادت تا تیاری و نمانو دا قانون مطالبہ دا دیو دا مسلمانانو دا طول درسو دا طول پختون مطالبہ دا دیو دا و آغا پختون چغلی غری وصف لاسرا غلا نوی نادیده چی پا دیده شی رانا روز پی تورست پشی دبانس رانا روز تورست پا دو ور شرمی دلیا و بی ایمانا بی غیرتا دا خستا پا متاپس ورد در کاؤ او تالی بی جو او تیدی مقام تورست پی زکر اوکنو خود دیگر طول پختون بسم اللہ ورد کردی ناغو پا سرا پاسی دا اپا امریکایان سرا پا دریاب کی دل سو کی امرگر جا خبر تیر سو کی تو وج نہیں زبا غف غوغ نکم نم بناسلم نو بیا بو اوپن راسلی دا بے غیرت قوم با بیا اوپر کن ایو چی دا بیا اوپر کن پختون اللہ بیا پختون اللہ آرکا چی بلا پیرا دی بسر مون دو باسی پنجاب دو باسی راسول کی حسن سب و سر آوکی وی پا شرم دیا غو شرمی جی چی پی پی جی نی چی پی نی پی جی ناغو پتر شرمی جی آخو بو ایو دا ہے بلدا چی سو تم لو سوار کی کنی جی راجی اس پیسے ول ور کی جی راجی اس پیسے ول ور کی مجھے نہ بس ور کی طالبان راجی اور زلالم جوڑے دا خبر نہ ختم ہولا زمانہ مخی مخی دے دیزے گاڑی ڈک دو وفرو دے گلے شو دو وفرو ڈک گاڑی دے گلے شو چالے دے گلے شو مقام ہو دے مقام کورلا مزو مقام تو فیل اگر مقام کور تو فیل وہ دونہ تعلیق کرتا زمانہ مخی گاڑی دے گلے دو وفرو ڈک نماتے کتے شو کتے نیسی و بعد سر کو باندے ملک بطے وور کم وور انشاءاللہ تول زمان قوم دے تول زمان سادر گاندے ملک بطے وور کم تا بہ ڈز نہیں کرے ازبا دے سارا دے ہر سنہ ڈز گا کم وہ دیتا نگی ریدہ کہ زوری بے گرہ کم کم اور اس لیے دنہ مخ کرے کم کہ دا خبر خیر اللہ نلیشی دین آنا بان قرآن کی اصلاح بین الناس جو روح ہو کا پاس چلی ڈران یہی جان تا سوائے نو دا والا پاس نا غتن سوائے غت کی پاس یا غنور غت کی انیشی آگا دی پاس یا غنور غت کی انیشی زینو زینو کسو پر دا تو فق بن شوئی اولی اس کی جی ہمانگا قوم اولی سر جاتے اتاد دا کی جی آدم دے اسلام دے زیب اسلام غارم کہ اولی نو ما مخی علال کا ما مخی ہوا جی مزاکہ ما تعالی اور در کرو ادھے مقام کے مرا رسولی او اصلاح اللہ الناس جو روغا پمینز خال کچھ نو انہوں نے سیاست چلی سیاست چلے نو پرتو بتاو باسا سیاست چلے ہوئی چلو ومن یفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ سوچی کئی دا لوئی کار دا غریب سر اللہ سکولو دا خیر دا خونی کولو زمان ملکی ناروا کی جی منکرات کی جی پوادی کی کی جی پا غم کی کی جی پا خادی کی کی جی آدیر ہوئی کی پا شروع کی کی جی برازے اشار دے دا پسلوری با زمیداری لی جیو خبری جیو تو بس ادم کونی تو اللہ جا در در در در در وی تم ڈگی گا دو تم ڈگی نو جیو تم ڈگی جی ڈکا ریسی جی رم ڈگی جی ڈکا ریسی جی نو دعو ہے کنا اولی دا گاوی سے چل لے دا زمک و اسمان دری برون دن پدان دو آخر چی منگو دن را غطر آمیانی اولی دا کار کوای فو کدا نی نو خوب دل جیرے دو کم ری جی کنا اگر چی برکت جی جی دا دن چی دول بانی دل دیرو دی جی بسد معروف بدین نخونی یا خونو کی دی معروف از اصلاح بین الناس یا دی جوی روی تمہین دی خلقو کی ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ چون کی اتدا اللہ کار پتلب برزاد اللہ بانی چه زمان رب زمان خوش آلشی اگر که در داری خبر انده مزدر دا چور کدر منگا اگر دیر جات عظیمن ادیر روی دانیسا سوفن و تیوی سین دا پار دا کلکون استقبال دوار ده خامخا زدر دا چور بکولا او بیا پاہی چیز که اجران تنین سرا عظیمن فائل اد تنین سرا اور سو کے خلاف کوئی دلی گری دا اللہ پستا غینا کہ صاف سرگند سلو تا حق لار الہدا حق لار تا سرگند سلا روان چلے دے دی ایمان والا او دلارونا لارنا دی ایمان والا چکم لار دا او غپا غیبان دی روان دے کاملی مومنین ولی ما تولا گوا بیڑو مونگا کم طرف تا جلے اور آر طرف تا جلے آر طرف تا جلے دوزا خلے دے جہنم جہنم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مقام او اجماع حجت ہوئی جسات کے رسول پیغمبر خلاف تھے کہ پیغمبر میں گناہ کی جی وہ بیاسن گئے من جسات کے رسول کے پیغمبر میں خلاف روان دے جاغنوں گناہ کی معاذ اللہ فل آیت دلیل علی وجوب عصمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلى وجود الاقتداء باقواله وافعاله او ذا او قديد لله يجب المشاقه في بعض الامور فظن خبر كده في نمبر خلافه نكي لكن كي يسر دي اپ خپل دي خو پدي وجه خلاف کو چې په نمبر کې دی او ني دي نه کفر دي يا فسق او فجور دي وګور دو مونږه کم تاته دي ګري او به سند په دې راه اباد دې ګري دولا اصل خبر دین جوڑی جی چیزا اللہ سر پا حکم کی بلتو سے صدارو منی شرک پھر حکم مداغین خبر تیرشی یقینی را چا اللہ نبخی شرک اللہ اللہ سر رچا انہو پاکستانیان قومی سب لے اللہ سر شرکی آن یہ سر کبھی او بیاو سر بل شرکی آغم علیہ لکلی آغم علیہ لکلی او بخی دین کروان دے دین کم چاہت چوار بخلی لوگ کی شریف کی اللہ سر تو سے تو خبر ہے کہ صفت سنائی یقیناً خطا سو تو خطا کے دلو دیر جاتا ہو جائے فقد ضل قد ذکر کو ضل سر ضلالن ذکر کو تنوین راوڑ دوا مدرم بعید ذکر کو سلورم دن تنوین ذکر کو اور جائے خلیمہ در سر سر کمان یو سرین پیزو دفعی اولا گولی پیزو فقد ضل ضلالن بعیدہ اجے پمان ذکر ہوتے ولو ضالین غیر المغضوب علیہم ولو ضالین مظالین کی بن راضی اللہ کے اللہ سر سکھ شریکائے نا ویدا ملکی قانون دے پڑے مانے بپڑا اڑا کون نتا ہو قانون دے گئے رومنو اسے ہے چیزا مشرک من عمل دے مشرک تے عقیدہ سر کلوم تنسی فقد ضل ضلالا بعیدا دے شرک بنیاد دے شرک نچوڑ اس خبر پاکہ سا کرو مکہ منکل گے گرانہ کاری گا نرا بادت کی دا مخلوق پلو ضرورتوں راجے کنو کی اپا قانون کی سوا دا اللہ نا اللہ اناسن لیکن تشی جنا کئی قدری اناسن جنا کیری بیدا مرورا بیدا دا شہید بیدا رورا سرا پر اکیسا او زادا پر اکیسا دا عجیزتن مفردو دا سنت اللہ دا اللہ مونس جو کرو او زادا عجیز مونسو او پا دی مانا کچک وقت لیا فرائیتم اللہ تول عزا و منات الثالثة الاخرى منات عمده مؤنس نمو نجنك امر مدد قولي حاجتينك اسم ده غسدا مرورا بيرا رسي لغا كيرا بيرا رسي كيرا بي لارك اول دالبار ده كيرا بي ده لك داري فكرة كمارا وصل كده كيرا بي حالاتم مختلف دي كده خوا او كنا خوا دا پتا نلجي يدون من دونه الله ناسان شیطان دا مدعو سلطازین دے شیطان کئی بندگی دے شیطان کئی عقیدہ کی اندعوہ معامل کی اندعوہ اہو سمانہ شانترہ لعنہ اللہ لعنت کہے اللہ پا شیطان مانے جمہوریت تا غرہ ہوئے لعنت کہے گا اللہ پہ نتاس ملعون خبر مکتہ کرلا اہل جمہوریت منم لعنہ اللہ قال اللہ تخذن من عبادک نصیبا مفروضا ویلی شیطان خام خا زبنسن ستاد موتا ستاد بندیان ندرف مقرر من عبادی کا روڑے بستا خوری جام بستا ہوندی پکور بستا ہوشی پکور تا زمک بستا گیری پاسمان بستا دلاندی باران بستائی پیداوار بستائی موتا زبتا تی زوف گزار لبرخ مقرر نصیبا مفروضا حصا مقررا اگر جیز اللہ نوستو سیاسی مسئلہ بدیرے کے لگولی عوامی نیشنل پارٹی بل بدیرے کے لگولی مسلم لیگ بل بدیرے کے لگولی عرامی لیگ بل بدیرے کے پہ لگولی زنان پیدا عرامی با سزان بانی بودونا لگولی اور بیا نا اداوی سے سر بوتان رہا کرے بوتان سر جدا رہا کرے اگر ازال سزان بانی اچولے گے مطلب صحیح دمکی مشرک پا عمل کے دے شیطان نمانو رو استا پا میند سے صفر اخنیس سیدا لے کے تک نزیاتی درس شرک و کفر اغونا قبیدی اور تاس داغین جا تصورو پیدا وقال اللہ تخذن من عبادک نصیب و مفروضا خامخا اسم کوم پنون صابانی نصم با ستاد بندیانا ستاد ضرور پورا کرو پورا ستاد طرف ضرور پورا کرو شو نا برخ مقرار کامل برخ باتن اخلم اور ازل شیطان طرف تا دا لابی دیگا کو دے زیادتنا زیادتا پا دیتن گی دل زیادتا دیدن گا واؤوی دے خطا سی پوہ سی چا پوہ کرنو بس کتنا کرن غیر بس کئی نوی لا تعجب ممن مال کیف مال واحب ابن منبی ہوئی لا تعجب ممن مالا کیف مالا خطا سو واؤوی تعجب مکو ولیکنی عجب ممن استقام کیف استقاما دا چی تین پاتی سے جسن دا تین پاتی ہوتا جب خبر دا حالات تول دا کجی دو دی حالات تول دا اوڑی دو دی اپا دی دا پاس دا یو تین گلائی لے ولیکن یا جب ممن استقام کیف استقام دواب بنو منبی قول البدایا والنهایا دراغب دے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کی. اے جب کبھی مانا بن ذکر کی اللہ ناسن سنگ ناصرہ بدل کان فی کل واحد من تلک الاوثان شیطان یترا للصدنۃ یکلمہم. ہاری او کی شیطانو غبا ملیانو تداو کی تناسو ملنگان درویشان تا اغت بسر گئن دیدے کل کل بسر خبرم کلا خبر کل کل بسر خبرم گئلا او سخبر بکولا این یدون اللہ شیطانا دا قول لغراب القرآن ما نقل کرد کانا کل واحد فی کل واحد من ذالک لو تلک لو ثانی شیطان یترا للصدنتی یکلمهم غرائب القرآن دشنت نورم ان يدعون الا اناسا وان يدعون الا شيطانا انما تتعلق بها الشياطين وتظهر منهم يتكلم بالصدنة معهم ويتراءى لهم. تفسير الرحمن ابن كثير شيطان بتسر جنجيتا دي علاقة دير جاسو درگاهون او دلبارون وصد نیتان وصد بدان وخلقو یعنی جنی اس پر بکی تذکر کی یعنی جنی اس پر بکی ذکر کی تو ذکر کی ہو ذکر ادا ذکر کی اپا اول کردان سے رکھے سبا گرانا کے دو پوری دیر گاسی چکے لانے نے اس پر رانا سے جی لمبتی نسی الحمدللہ ہر تو ختم شو اس رکھنے کے لیے قبر کرانا گا دیدن آواز سے دیدن آواز سے برا غر کسے طرف سے دیر ہے وہ جنی سے سو کی دے ذکر کی سوک دے ادا قبروں نے چاہی ویدا دو کم شیدان جی کم دا زین جی یہ شیدان جی ذکر کی تھی کہتا زنانہ بولت لے شکرانے لے ہوئے اگر تو خودے بسے پتا بسے اولا والے بلاس پلے سوڑی ماں تر آرسا دو بطلے چھ دو غر کا اول تر آرسا تو دو غر کا بلاس پلے سوڑی جاسی ہو اور ذکر پر جیتے کی جی ہو کی جی جنے پس پا باندے بے خانہ زم برا و پتے آگے کے سیدہ بے مال کا وقت کے خصوص میں توقو اشپا میں تشو گیا کرا بے قبر نہ نکی جدا گنگے دے گنگے دا گنگے آل تو انہ کی ناسی ناغد آگا چکو باسی او دا چل کے سبا خطو وقت میں نیسی میں اللہ سے جو پور دے کے مقام اخوال تا کی بے او کئی کہ بلکو رانا سے دے او نبس کی گنگی تے دے خیر دے ادار آگا سے راو آگا کی آلتا ذکر کی دے او تے ذکر ہو چھو پکتو تا بیان تے گئے تے ذکر نو او ذکر آگے تے چھو بے مانا محمد تے گئے تے مولی سے کچھ خلق راہ ہے یہ دی کی سجی اور انگلی سے اکرالے چھو سکتے خبر نو نا او اللہ کل دے پچی تے بوتان پاتو آگا چن یاولا دے ملک بود متو دا طول ملک بود متو دریس و اکال تقریبا مخی دا بود متو نا او چی پوسی چی لارا جامن دا دای محفوظ کو ہر کلے کی دا بمند ہو گیا مجھے دا قبروں مسلمان کو دا قبر دی جیتی نہیں کی نا مسلمان دا قبروں تعظیم کی دا قبروں پر سکر لکھا اور سارا دا میں چال تک ہم قبر جوڑ لے قبلہ پر مر خاتن لے ادا سے جوڑ لے قطع پر نیلا بانی جوڑ لے تعظیم میں دے تم رکھ سونا تھا تا جدا سوک ہوئے کہ قبر قطع پر نیلا بانی جوڑا را مجھے کی جگہ رسی مجھے لیونو ملنگان رالا اولتن لسلوتان چنا ہو وقت الرحمن کہ انما تتعلق بها الشیاطین وتظهر منهم يتكلم بالصدنة معهم بشتى ويتراءى لهم. تفسير الرحمن کہ لیکن لو تزدین کئی اناسا سوک دی اناسا موتا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ابن کثیر دا قول نقل کے الا اناسا الا موتا کل شئی میت لا روح فیه فهو انسا. ہر بے احساس ہے دا عرب پا جبا کی اور دا عرب پا اصطلاح کی انسا ایسا جی مرا مدد کی دو لیکن تشملا او تیر اور اثر اپنے کیسا دا قول کل شیء میت لا روح فی دا حسن قول نقل کی حسن بصری ابن کثیر ابن جریر رحمہم اللہ دا شانتا الا موتا ساچت کنی اغا موتا دے کامل دے ابن اسیر دین جل درے سوا اتپن دستم مخبان دے سیدی اتخان کی نقل کے نزہت القلوب علم نقل کے الا ناسن الا موتا مرام عدد کے لیکن مڑا قدرے امڑ بگی اللہ شیطان مدیدہ لیکن شیطان بے خیرہ رتل سے خلق گمراہ کے کل سین لیس فیہ روح اغیت انسار نسل خصبت والحجارہ لسان العرب بے ابن منظور لسان العرب عربی لغت اغنبی تو اللہ ناسن یدون اللہ شیطان مریدہ اللہ تلعنت کرو شیطان ویلو خپکلک ویلو سا بندیان کو بزال لبرخم قرر اخلم وائی غستلا ستا یو لین بائی سو بل لین بائی او خام خا خطا کم با استاد لارینا دے بزوتی ولد ظالین او زدے استاد لارینا خطا کم با قرآن دلارینا خطا کم ولو من ینناهم او خام خبت دو سودا جانی اگدوهم سباب اوباسو تو باب ولد اوباسو دا خبر سر تورسون زمان ایزت اولاد سر تورسون او اناب کم دوتا فلیوبت کن آگان لنام الاسرار کل شغلیه ما یده که تفصیل لگی نخام خاش لئی بدو و گنون دنگرو بغیر پنون بیکلو نیده جه که خیر ده و برکت ته نو کدی ساری تمند لازکی نو نقصان برا تورسی نیو بیگه سرا و باسا بچا پنون بانی ده بچا پنون نده نو قررکل انده شغیط سکرانو جا خود ده که برکت را غل لی کدی که خیر را غل لی کدی تا لازکی نقصان رسی نو گون بوده چیری کن آذان آذان الانام خام خاو اینا بکم دوتا نبدلی بدو ورکی صورت دا اللہ پر یغیرن خلق اللہ دین دا اللہ ببدلی اگا اللہ را لے کرے دے اللہ مقرر کرے دے ندوب آگا بدل کی پبل سمان دے والی ومن یتخذ شیطان ولی ناغ شروع رکنا الانعام پا آگا طریقہ مان دے روان دے سچل کئی وہ آگا تا روڑے دے سر روڑے گا نکنو کی کناغ رو روڑے کرلا تا پوچھے کہ دے روڑے خورا کروا دے دے روڑے خورا جائز دے حجی سے غل روان دے تبلیغی سے غل تصدیع وہ کو اکل پر جنگی دا زنواری دا وہ کو اکل دے پر کندا غل تل خورے دے غل تو لیکن اصلی دیا تی پا سنت کرے کا خورا پکار دے سنت کرے کدا چلا سنو دو دوان دو مروان پوری جنگی دے دیا تی تکینی پی صحیح تیرے کنو نوارے بنا رسے نوارا بری بسم اللہ وعلا برکت اللہ اپا آخر چلو الحمدللہ چلی ایمان رکھے لیکی پاتی نہیں دیکھ پا حرام بانی بسم اللہ وعل یکفر بسم اللہ پا حرام بانی یوزن کتابوں لیکی بفقیم دا قیدن فقہ اکبر نو پدی بانی بسم اللہ وعل ایمان چنر خبر ختم سو پدی خور بسم اللہ موا پدی خور غزل و اراسنانا جو کتا کوا بیاو اراسنانا کتا کوا بیاو گڑی جمع کتا کوا اس کو ہو گا نہیں دے پاکی بہن کی روازے کی آداب اسر بسم اللہ کی ہو بہت اثر دا روڑے پر رشوت ورکل روڑے پر ووٹ ورکل ووٹ نا جائز اور حرام ورکا ہے اگر روڑے پر نا جائز پر حرام ہونا حرام ہونا جائز ہو بھائی ویرائے منگلہ پک کر لہا تالے اندہ پک کر لہا خرولہ پک کر لہا خرجے پر سراؤ سے اللہ سے خبر ہو مکانا مدائی ذکر کر لہا ولی عبت کننا آزان لنام دنا رواو خونا اپنا رواو بانی یہ شیطان طریقہ بان دی روان دی سوک چونی سی شیطان دا اللہ دوست سرا دا اللہ نا دا اللہ خونا سیطر خود اللہ یہ تینان تاوانی سو تاوانی تیدل دیر روئی ادیر جت سرگن پڑا گا دا گا باندی اور بجی تاوان بانی سکھنی پیجی قد مازی بانی کوفین و قول بانی کلکون قسم پا مانا راجی اخسرہ سر خسرانی ذکر کر کلکونی لراوست مبین ذکر کر کلکونی راوست تنوین راوز کلکونی راوز دا کلکونی اکر تاکی دینا یکنی نکرم قسم پا پر ذات خورم تاوانی شدا سای دیر لوی تاوانی کیدل ادیر جاد پا سرگنده و پڑا گوانی شیطان چسل که پا دی طریقو باندی اس تی ووٹی ورکا نو اس بر دین پورتا پنورو ناروان شروع کی بیا چی روگو کی پکیتا پسلو کی وطنو گتل نو دا ملونان براوان شی خلق براوان شی ٹیچر لے مبارک لگی مبارک لگو پکارو کہ داری ادھر دلت تال را کے دے چتا اوٹ را کے دے دیو پس جا روان دے مبارک لگو والتا بیا جی گنا باندی یلتا بیا غول خوی غول خوارالتا بیا پا غول شروع کی ادا شروع دا شروع دا شروع دا شروع دا بس دا سلسلہ دا ایشیان دا سلسلہ دا چرو فقد قصر خسران مبینا لوز کیسر شیطان خیالون سو دوگانی لے پیدا کی اتاصل برور راولم تاصل بیجی راولم آت نئے تاثر با اسکولوں میں جو کم کار بدلو کم وما یعیدہم الشیطان اللہ غرورا نعود لہذنہ کے دوسر شیطان لیکن کس دو کا آج پودو راجی یا پویخ دلیدر پسکل باندی راجی نتش دو کی دی یو کار اندے کر تروس پوری یو کار اندے کر یو کار دو سڑک چیز بوقت سڑک دے سڑک دے سڑک یو لیدر کار اندے کر کار پچھے کرلے نہیں جو اوز والا کر دے اور بجے سر چکے اچھی کلی جب انڈا کو دے گئے دوباری کرنے میں کلی جب انڈا دے گئے بار پا بار بانے پیسے اولا بول لار کسائی جوڑا نکر ہمیں فکوان رہا سن نور سو لیڈر دی ملی آچی میں تا سولا دار کر دے سرک میں جانا رو باسو دانے جانا رو پر یہ ہونے دے کرے پھلی رہے پاس ہے کسی علی ہوئی روانی علی ہوئی چی اوٹ راجی جا بکی وہ لی کن خبر آسل کی دادا کہ وہ تن دولا جیب کی سوا چل دانو رسی بل جاسی شوڑا کل حسی تسی روان کلی اے وہ تن دولا جیب کی ساتھولی اللہ من نخون اداو کرا ورہ ما یعیدہ مستیطان اللہ غرورا لذن کی خبر نہیں کہ جو سروا دے شیطان لیکن تصدو کرو سی دان پلیتان زید گزے دو دو زخ بیا بنیمی داگین زید اخلاسے دو حاس یحیس و حیثم پا طرف کے دل دو طرف نہ اوڑے دل نہ اوڑے دو زید بانے ہوگی مطلب اس ویدار بنیمی لابد لہم او دیہاں ہمیں یقینی ہے کہ جہنم لبزی ہمیں سب پاتی یا طول المقص دیر مر پر بچے پاتی یہ دا چیزی ہے مانے ادا اللہ قانون کے غار ہے خود اللہ پر دنیا کی کمزوری ناتوانا بے سو کری مددو بھوم تھی اللہ ہو راکوک چھ مانے رہے حق دزونا عاملوں کی صحیح درست کی پجاہ طریقہ بانے یقینن دنے لے کنگو جنتی تا چھ بے جلان جلانے نیورونا وہ بودی جب اندے سعودی جی اعلیٰ گسنے جی ہمیں سوے پکیا ہمیشہ لوز کہہ دے اللہ لوز بالکل لے کرا وعد وعد اللہ حقا اصوک دے دیا کہ رشتینی دا اللہ نہ پوائے رو کے قیدان اللہ رشتینی دے سوک رشتے ہیں بل رشتینی دا اللہ پسانتا لیسا دے مانیوکم ولا مانی اہل الكتاب تاسو تو دو بانے اعتماد دے پخپلو آلی ہو بانے پا گو بانے پا جن دو باندے اور پدی بانے مولا جو رکی نمرا کی اخیب اور ووٹ مانت سے ہوئی تدا دیوار نکو مجرمی غط مجرمی چیتا ووٹ واری مطالے ہوئی گا کم اور دا حق دار دے حق دار لار کنتے حق داری تو زن حق دار کا کنا بدل تو کسی ملی ہوئی رواسی مولیانو پسی غل لی ہوئی رواسی ابیا بسورو کی وازون بسورو کی گر جیبا دا گوارے حق دے دا گوارے مانت سے اللہ با پا قیامت کی تپوس کی تو جن تپوس کو دی مانزبا تپوس کی کنا دمانزو ہو جمع رضور نہیں جگہ بولے دے رشتہ ہو علی جمع رضور نہیں جگہ بولے دے دین و دے عقیدی دے زکاور دین جگہ بولے دا با پمکھ تالیبان رضا اللہ برگو مولا پو گو اچولی امو یا رضا اللہ لولی پر جب رب تلیمی او امانت تو رسو امانت تو رسو وقت رب دے غر کا دنیا اخیر دے روخ سا امانت دے دین امخ کیوں کن آگا خود نہیں پیجن کرے آدمی دے پیاسو دا امانت نو آگا سیرے و دا او امانت قیر معلوم شو اللہ لیسے دے امانیوکم ولا امانی اہل الكتاب ندا خبرہ تساسو دے خیالونو بانے چتسو یا ایسی بھئی انا پار دوگانو خیالونو دے کتاب والا بانے اہل الكتاب کتاب والا یہودیانو تیرنگیان دووٹ ایجاب دے یہودیانو دے دووٹ ایجاب دے یہودیانو دے یہودی پروٹوکول کے حقیقت خود لگے یہ اتن کی مخیطی داغا مقابلہ کول ازان تی بچ کول اپا پر رائے کول دیر گرنگی مددی پدے بانے عوامی قوت کا ووٹ کے پرچی میں منتقل کر دینا چاہیے دا زور طول دا ووٹ پرچے تا رسول والی نو ووٹ پرچے بانے چا سل تن آغل ووٹ ورکی مددی سل تن تا متعاد دے اس با سل تن خبری تا غجی جی او چکل تا غو زور راولی چا ووٹ ندر کل مددی بجا ہر کردہ و نا کردہ دا غو دا پارا کی مغی راول جمہوریت پیراوست ووٹ پیراوست اولا اندیجی بوری نکنا چلے بنیاد سے رامن کی کسی روان کے لیے سے دے وہ جمہوریت دین دے اور جمہوریت کے نہ مانے تو خطا کے گی اور وہ ورکوں کو فرض دی جی کہ یہودیانو تو فرض دے دیو یہودی تو فرض دی نہ فرض نہیں دیا دا اللہ کا فرض تو فرض نہیں اور وہ پورا بانی مجھ سے بس والا کے دل تشتے الحمد للہ نے پکی جماعت کی اندیر پا دیسی جو وہ نہ ورکی اول تکلاشی مانزو وقت نہیں اول تکلاشی مانزو وګورې دیلې کې د اوس پورې باندې نو نشي هغه ماستان دی اوره په دوره کې بدو پورې انتظار به کې چیز به نتیجې وړي نتیجې چې واوري وي دې دلا نه ده کړې بیا مراد یې صحیح نو بیا د ځان د خلاصولو لپاره راشي چې تا له مبارکۍ نه راغلمه تا دې قرآن وایي ته مبارکۍ راغلی چې په زړه کې اور بلېږي ټینګېدې مې دي وایي تا له مبارکۍ نه راغلمه ومن یعمل سوءا یجد به سوک چی کئی بعد کما تدین خدان یجد به سزا ورور کولے سی من یعمل سوءا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہما سعید ابن جبیر دو سوءا خاص معنی ذکر کی تو مسجد قرینہ باندی ان اللہ لا یغفر ان یسر کبھی ندا ذکر کی من یعمل سوءا من یعمل شرکا یجد به سزا ورور کولے سی دارے انہی بہ امید ہے یا اللہ سواد اللہ سوک بدم رسیہ نیم داری اللہ پری جی نے سزا بول اور کہ اس کے خلاف بولے نہیں تھی وہ صحیح ہے کہنا اور یہ دا مطلب نہیں کہ دقا خدی کی مراد دے نہ ہر بد اور دل پر بد ذکر دے شرک میں لے کے ذکر کر تو کی کوئی نہیں کونا ناری نے او کے زنانا وہ ہوا مؤمنن اللہ کی دبرنا من کے راہ مدن لو یان ادا کان دا خلق دو وزن میں جنت کا ظلم ہونے سے سر معمولی باندھیوں نقیر میں معمولی سے کجوری اوڑی کی بسا کے چڑھو غلط پائے کہ وہ سستا ڈرا نہیں رہے گی بے پتی اس ظلم بہت سر اس سر اللہ سر جاتے نکلی سوگ دے خستا ترغیب اتباع طرف تھا بد چکی نو بد بہت طرح سے نو چکھو کئی نو اللہ بد خوب بد لور کئی داود علیہ السلام تو سلام ہوئی یا زارع السیئات انت تحصد سوکہا و حسکہا البدایت ابن کثیر یا زارع السیئات انت تحصد سوکہا و حسکہا اے دا بدو کرون کیا اے دا بدو زندارا دا غنی غن کری دے سالا صحبو کی بزی ولی غنی کری ولی غنی ری دے دا غکائی کری اور جاتائی و آگا ہوتا جس سب کے تخیری کنا من يعمل سوءا يجزى به ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله ترغيب دي بنا پیدا کول اطاعت طرف تا او خیر طرف تا ابن کثیر البدایت کے بعد قول ہم نقل کل تزرعون السیئات و ترجون الحسنات بد کرائی اور بیا کم دخمی او کول نالے غنی کری غنی سرازیس بنا زی اور دا شانتا کاری زی اور تم رجے کے سیدین و مانیس حکم تزرعون السیئات و ترجون الحسنات لا یجزنا من الشوق العنب البدایہ والنہایہ بغننا تنگور کے نہیں شکولی دام ذکر کی داود علیہ السلام قول مجمع الزوائد دے سمی لسنجل ومخ باندے اعلم انکا کما تزرع تحصد سچے کرے نہ غبرے دی دائیو کرل چی زرداری مشر کو مخچنے نیولے ہو نالائی قلی دران اوٹی ور کرو ندا کروان دے کرو دا غبادو کروان دے دارا وطا چی زرداری لے اوٹ ور کرو او اثر ایک سیلتی نولا کول او زرداری لے ان تاسو پا خفلو لاسو کرو مچی پا خفلو لاسو کرو ندا غبادو سر بینیو بنن نبا زیادہ سختر آگی بل رگ با زیادہ سختر آگی بل رگ با زیادہ سختر آگی اللہ مسلمانوں نے حفاظت و کہا اللہ کما تزرع تحصد سچ کرے نہ آگا بکائی مجھے اتنے قرآن ذکر کر لا ظلمون نتیرا اصوب کے خستد دین دا چانا چوس پاری زان وجہ زان اس پاری ایتی واللہ تا حالا ایکی تابدار بقانون دا اللہ پزرین پیغمبر محسن تابدار سنت مطلب اس کو وہ ہوا عامل بما امرہ به ربہ دا سنتا محرم حرامہ و محلل حلالہ ابن جریر مانا کی محسن سمانا عامل بما امرہ به ربہ محرم حرامه ومحلل حرامه تسم النبي داغا من الكون الزان ساكين داغا پا مربان تيري دي او دا شانتا دا اللہ دا حکم تابدار محسن ایئے تابدار دا حق دن واتبع ملت ابراہیم حنیفا اپا سیرے دو دیکھ ترکے دے ابراہیم علیہ السلام کہ جو طرف تگردی دن کیاو کلکو پاکے بائیں نئے پلار تا قتل نئے مور تا قتل نئے قام تا قتل کیا تے امن قتل او نئے حکومت تا دباو تا یرول تا قتل اللہ پا خون روانو فلا تتلی الہوا مجید تیم مپسے کے گئے دنس درزا انتا عدلو پدیچ انصاف ہوتائی دنس پر ازا پسے کے گئے مپ انصاف کا اولو کی اللہ قانون ما یاو اللہ مقدر دے اللہ تعدلو یعنی اللہ چی انصاف ہونا کے کراہیت انتا عدلو جی انصاف نہ کئی پدیو جوانی پدی دے خپل نفس تجت روائیں و ان تلو و تورجو اکسس وارائی امخ جیسے کہ اللہ تلو دلائی جنن لوا یلوی لئین پورا گر دے دل اعراض چل والکول حق تغار نہیں دے پاہی کہ چل ورکائی پیو بوتا کائی ہوئی و ان اللہ کان بما تعملون خبیرا یقینا اللہ دے بطولو او چکوئی بلکل خبردار ان اللہ کان بما تعملون خبیرا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اللہ ابراہیم جو اس کوئی دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مرائی لکن دا مسئلے دے توحیم وللہ ما فی السماوات ما فی الارض وکان اللہ بکل شیء محیطا یستفتونک دا سبقونا ختم شو مجھے تری ختم کے رسو تتمکی تکمیل و تکمیم ذکر کری دا مسئلے دے میراث سنی مسئلے دے سے چاہا لنج ذکر شیبن جاہے تفصیل کری مقصد سو جیسے صورت مقصد اصل کے الامور الانتظامیہ جو کور کی جوڑی گی کرے کی جوڑی گی علاقہ کی جوڑی گی داری میں نے جارہ واسطہ اور تب اس میں نبکے بکی جنا تو بارد میرا سے زنانا ہوکی رجنہ کو او آئے ہوتا اللہ تاس پہ حکم بیانی تو بارد دو کی وما اطلاع علیکم او تاس پہ حکم بیانی قول اللہ یفتیکم وقل اللہ وقل ما اطلاع علیکم یفتیکم ما اطلاع علیکم فی الکتاب دا خو منفوس مسئلہ دا قرآن دا تبانی یا دا مانا دا یفتیکم فی ہننا وفی ما اطلاع علیکم اللہ تاس پہ حکم بیان کر اللہ تعالیٰ سے حکم ہوئی پاغا سکی کم دے رہتا اللہ حکم دے حکم رہتا داولی کرنے کتاب کی پھر کتاب پبارہ دے بیتلارا بچوں کی جنہ کئی توریسی یتا من نسا آج تا سنور کوئی آج سچ مقر کرشی جی دولا سمانا نور کولا حقونا فحقون کیو حق داؤن دے کہنے چی تا زی ورکا پا مناسب دے ورکا چی دا غیت پی تا قدلی نہ تو مناسب دے نور کی کنا عرب ان نور کو نہ پختن ان نور کی خود چر کے ور کی پچھلے کی ور کی بفرہ یا تے دال لو گواری یا تے دی لو گواری یا تے روپے واخلی